Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Og en rigtig god morgen til jer derude. Vi har masser af kalorier på vores dosmosæde i dag. Det må man sige. Vi har endnu en ny historie i vores saga om hadprædikantlisten. Det går ikke så godt for den der. Inger Støjbergs liste over hadprædikanter, den bliver mindre og mindre. Det må man sige. I april, der blev den første person fjernet, og i den her måned, der er der altså yderligere to, der er blevet fjernet. Så nu har en prædikant så også klaget over sin plads på listen og indrejseforbuddet. Der er flere, der gerne vil af den der liste, og den, som vil af nu, det er den muslimske prædikant Mufti Menk fra Zimbabwe. I started praying for the lady who put me on there, and I actually learned how to say her name properly. You know, her name is Inga Stoibel. I was praying for her because I think she is a good woman, but maybe she doesn't understand what she is doing sometimes. Because to put someone like me there, I was just very surprised. I am full of love. Ja, altså han var meget overrasket over, at han var på den her liste. Han fik det at vide. Han havde ikke fået det at vide af det danske ministerie. Altså han fandt selv ud af det af andre omveje. Og så klager han i april, fordi han jo sådan set bare gerne vil vide, hvad er begrundelsen for, at jeg er på den her liste. Det har jo ret store konsekvenser. Han kan ikke rejse ind i Danmark og 25 andre europæiske lande. Og da han så skriver den her klage, så får han bare et autosvar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet i Danmark. Og den behandling, altså at han ikke får et konkret svar, som også kan fortælle ham, hvornår han vil få svar på sine spørgsmål. Han har jo krav på at vide, hvorfor han står på den liste. At han bare får sådan et autosvar, det bliver altså kritiseret hårdt af en professor i forvaltningsret, Sten Bønsing, og ham skal vi tale med klokken 7. Det skal vi. Først så beder Mufti for Inger Støjberg, og nu har han altså bedt om at komme af listen. Vi har også jeg sidder med Politikken foran mig. Ja. Og lang rubrik, må man sige, men den er god, fordi historien er, hun voksede op i Jylland, men tog til Islamisk Stat i Syrien med mand og børn. Og så er det altså, det er simpelthen en historie om en dansk konvertit, en pæredansk kvinde, som er konverteret til islam, og nu sidder nede i en af de her helt berygtede lejre. Hvordan endte hun dernede? Hendes danske børn sidder også dernede. Og altså, vi har jo hørt meget om det her, Ida. Mm. Og nu har to af de dygtigste udlandsreporter, vi har herhjemme, journalist Bo Søndergaard fra Politikken og fotografen Jan Graup, de har simpelthen været dernede og fundet hende her. Og de har talt med hende. Altså, hun er på min alder. Ja. Hun er født i, hun er dansk og lyst hår. Hun er jyde. Og så har hun altså besluttet sig for at tage derned. Og nu kalifatet, det er faldet. Og så sidder hun altså i denne her flygtningelejre. Og de har talt med børn. Hende. Og fem børn, ja. Ja. Den yngste 1 år gammel, de ældste børn er jo født i Danmark og taget med derned. Og nu kommer Bo Søndergaard og Jan Graup ind 7:30, kommer de og fortæller os om det her. De lige kom hjem i går, så direkte ind i radioen, så får I en helt frisk rapport dernede fra. Så skal vi altså også høre om et mysterie fra Nakskov. Kender du noget til golfboldene? Ja, i Nakskov? Ja. Ja, selvfølgelig gør det, det hører vi alle sammen om. Det er den bedste teaser, det der. Ja, den er meget god, ikke? Jeg har lidt til det. Jo, jeg har ikke hørt det, for jeg tænkte, jeg skal vente med at lytte til det her bånd, til vi sidder inde i radioen. Men der er åbenbart en sag om gule golfbånd i Nakskov, som alle kender til. Yes. Og det blev debatteret heftigt på sociale medier i Nakskov. Og der har været 4 anmeldelser til politiet. Ja, de der golfbold, de ender altså steder, hvor de bare slet ikke skulle ende. De ligger ikke på banen. Det ryger alle mulige mærkelige steder hen, og alle i Nakskov er bange for de der gule golfkugler. Alle er måske for meget sagt, ikke? Men Anton Ringdal har sat sig for at løse det her mysterie fra Nakskov. Og det hører vi altså mere om 20 minutter. Dette er Radio 24/7. Ja. Nå, Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, hun forhandler jo videre med partierne i Rød Blok om at danne regering. Vi ser dem gå ind og ud af døren, og i går der fik de vist hanekylling til aftensmad. De har sat sig i lidt hyggeligere omgivelser. Hvor så du det hen? Det så jeg i TV-avisen. Jamen? Ja. Hanekylling? Ja. Så starter de hanekyllinger derinde. Jeg ved ikke, om det er et godt eller dårligt tegn, jeg. Det aner jeg ikke. Måske ved du det, Brian Weikart. Jeg tror bare de er sultne. Ja. Det er fedt nok. Hej, undskyld. Du er hej, vores politiske redaktør, ja. Og du skal altså lige fortælle os, du behøver ikke svare på det der med de hanekyllingerne, men hvordan, altså, hvad er det nye egentlig med de her forhandlinger? Ja, altså, det er jo meget, meget sigende, at det overhovedet er historie. Jeg hørte også godt på News i går, de snakker om det der med hanekyllingerne. Det er det eneste, vi har. Der er virkelig lidt, ikke? Altså, det er der bare, men altså, det nye, de snakker om det samme, som de plejer. Integration, Sjælsmark, Lindholm, skal det tælle noget, at man arbejder og uddanner sig i Danmark, hvis man godt vil blive her? Skal det tælle lidt eller andet? Det gør det jo allerede, men skal det tælle mere? Og alt det der klima og sådan noget, det er det, man snakker om stadigvæk udad til. Men altså spøgelset, der er derinde, det er jo, hvad de radikale kan finde på. Det er det, alle de andre partier går og tænker på. De tænker alle sammen på 2011, hvis nogen kan huske det. De styrede totalt Helle Thorning og fik knust SF på, jeg tror, det var 14 dage, da de sad og forhandlede. Ja. Og det er det, som alle partierne tænker på. Hvad gør de egentlig, de radikale? Så en vis irritation over dem. De har jo, altså, hvad hedder det, Pernille Schieber sagde det ret offentligt, de var trætte af proces, og med proces mente hun helt klart de radikales regeringsambitioner for at få ministerposter alligevel. Det tror jeg ikke et sekund på, de får. Fordi det bliver ikke nogen gentagelse af det sorte tårn. Det bliver det ikke den her gang. Det er i hvert fald min fornemmelse, og den tror jeg er meget rigtig. De har ikke noget at true med. De har problemer med dem, for de har stadig ikke noget at true med. I yderste konsekvens forlader de Mette Frederiksen, og så skal de så over til Inger Støjberg, Dansk Folkeparti og Lars Løkke at finde på noget. Og det vil de jo ikke selv. Det vil de ikke selv. Så det bliver ikke en gentagelse af 2011. Spørgsmålet er, hvad det så bliver. Jeg synes, det virker som om Mette Frederiksen har bukserne på, at hun styrer den der proces rimelig hårdt. Hun kan slå i bordet på et eller andet tidspunkt. Jeg synes allerede nu, SF virker meget tilfredse. Så det er kun de radikale tilbage, hvor man kigger på dem og siger, hvad er de egentlig tilfredse med? De kommer ikke i regeringen, tror jeg, et øjeblik på. Men hvad nu, Brian, hvad nu, hvis de så altså, virkelig gør sig utilbens? Altså, hun har jo brug for deres stemmer. Det ved de jo godt. Det har hun. Det kan godt være, at de ikke har så meget at true med, men hvis de trænerer processen, trækker den i langdrag, får hende til at fremstå som en, der ikke kan finde ud af at sidde i forhandling, kan sidde for bordenden, ja. Har de ikke ligesom fat i den lange ende af kæppen der? Nej. Altså, hvis det bliver meget langtrukkent og så videre, så smider Mette Frederiksen jo bare sit papir på bordet og siger, at det er sådan her, det bliver, så må I jo gå til Støjberg. Stik eller bekendt. Ja, præcis. Ja. Det var det, hun hele tiden har. Det var det, man ikke havde i 2011. Det var i hvert fald det, Thorning ikke var villig til at gøre. Ja. Og det er jo det, som... Hun havde jo også sagt, at vi gjorde det, ikke? Så er det også lidt noget hun andet. Havde også sagt det, og det, Morten Østergaard har sagt, at det her startede, det er, hvor en pokker kan man være ydmyg med sådan et resultat. Mm. Det er jo også irriterende for de andre. Alle vil jo godt have, at man er lidt ydmyg. At alle parter er lidt ydmyg. Så han har startet med den lille kikser, tror jeg, på valgaften, Morten Østergaard, med at sige, at han overhovedet ikke kunne være ydmyg. Det tror jeg var en lille kikser, som også betyder noget nu, rent faktisk. Nu er det onsdag i dag, så de har været i gang i snart 2 uger. Ja. Og det er verdens kedeligste spørgsmål, men... Hvornår tror du, at der er en statsminister? Det er jo det spørgsmål, alle stiller sig. Det er det kedeligste svar, måske. Ja, det bliver det sværeste at svare på. Det kan næsten kun gå galt. Jeg tror nu ikke, det skal vare. Altså, det der med, at det varer hele sommeren... Det kunne være i dag. Nej, det er umuligt. Måske næste uge. Brian, da jeg begyndte på Christiansborg, der, når man sad og ventede på sådan noget som det der, så kunne man sidde... Dengang var der stadigvæk Snake på telefonen, så kunne man sidde og spille Snake. Ja. Altså, hvad laver... Og nu hører vi om hanekylling og alt sådan noget, men helt ærligt, er det ikke lidt kedeligt at sidde derovre? Hvad laver I? Jamen, jeg undgår at sidde der. Ja. Jeg kommer sådan lidt tilbage, men det er frygtelig kedeligt. Og alle ved jo godt, at der ikke er nogen, der rigtig hører efter. Det er mest af noget, som nyhedschefer og andre egentlig synes, man skal udkommodere folk til. Ja. Så det er lidt kedeligt. Men omvendt må man også bare sige, det er jo nu... at de næste måske 4 års politik bliver lagt. Altså, Mette Frederiksen har jo sin egen plan. Den har hun i sin skuffe. Hun skal så have lavet nogle tillægsaftaler med de forskellige partier. De vil have skrevet nogle ting ned på et eller andet papir. Og det lyder meget kedeligt alt sammen, men det er jo faktisk de næste 4 års politik, der egentlig bliver lagt. Så selvom det er kedeligt for os, så må man bare sige, at vi må hellere følge lidt med. Det kan være rimelig afhørende. Ja, hellere de bruger noget tid på det nu. End... Ja, men jeg tror heller ikke, de gider bruge sagen af tid, det må jeg bare sige. Og nu kan man høre, at de andre partier er jo lidt bag Mette Frederiksen. Altså, de radikale virker på mig som det mest isolerede parti. Det parti, som de andre er mest irriteret på. Okay. Allerede nu. Og jeg tror, de radikale godt er klar over det, og jeg tror godt, de ved, at det bliver aldrig nogen 2011, de kommer til at lave den her gang. Nej. Det bliver et spørgsmål om, hvor ja, utilbens de kan gøre sig, for at få mest muligt igennem. De er jo rimelig rutinerede forhandlere, så ja. Jeg okay, også... jeg har et spørgsmål til. Vi skal også have vide, hvem der bliver formand for Folketinget. Ja, jamen, det er jo det mest presserende, for det er på fredag. Ja. På fredag mødes hele Folketinget og godkender valget. Det er sådan noget formalitet, og så vælger man altså den nye formand. Så det er jo altså noget, jeg ved godt, byen ikke brænder ned, hvis man ikke har et navn. Men altså, der skal man gerne have et navn. Og der vil jeg godt sætte mine penge på Henrik Dam. Det var sigende. Fra Socialdemokratiet. Ja. Ja, det virker ikke på mig. Men du plejer ikke at vide. Nej, jeg ved heller ikke, fordi der er ikke nogen andre bud, tror jeg, man overhovedet kan sige. Jamen, altså, vi kan jo vide en øl. Jamen, så lad os vide en øl. Så tager jeg Marianne Hjelved. Du siger Hjelved. Ja, jamen, fordi den jeg skulle lige til at sige, det der med, altså der er politikken, den vil man helst ikke sælge ud af. Og så er der jo de der poster i spil, som indgår i sådan et puslespil der. Ikke? Og nu siger du, Henrik Dam, en gammel, altså postbud fra Vojens, ikke? Gammel garvet postbud. Manden med den dårlige mave, om jeg så må sige. Altså, lige præcis. Henrik Dam, det er godt nok. Hold da op, en erfaren herre, ikke? Jo. Knud, du skal også smide navn i hatten. Det kommer jeg til. Det vil give god mening med Henrik Dam. Ja. Men han er jo socialdemokrat. Ja. Så har du jo ikke det kort at spille til de radikale som lille hold kæft bolde eller bare en lille gave og sige, værsgo, nu får hende med håndtasken den. Og så får I den post, og så skal I være lidt mindre krakilske. Der er to ting at sige til det. Det ene er, at jeg lagde mærke til, at Morten Østergaard var utrolig glad i går aftes, da han kom ud for, at Socialdemokratiet ville bakke op om Vestager som kommissionsformand. Skulle det komme til det? Det var han glad for, så det navn har de i hvert fald også fået vendt. Så har de radikale jo et eller andet der. Og det er overhovedet ikke mit indtryk, at der er nogle af de andre partier, der reelt vil spille med om den der post. Heller ikke de radikale. Det er ikke mit indtryk. Og derfor så tror jeg, det går til manden, der var... Du sidder og siger, at formandsposten for Folketinget stort set ikke har nogen værdi. Nej, det har det jo. Det har det. Jeg siger bare, det er ikke mit indtryk, at partierne vil gøre det til et meget stort stridspunkt. Nej, det er nok klogt nok. Og derfor så tror jeg, det bliver Henrik Dam. Det vil jeg sætte mine penge på. Jeg tror faktisk, jeg har rigtig god chance for den øl der i det, det vil jeg sige. Jeg vil også have sagt Hjelved, men nu tør jeg ikke, fordi du i hvert fald overbevist mig. Jeg ved ikke, om du overbevist lytterne, nej, det kan være. Nej. Nå, okay, så du tror, det bliver Henrik Dam? Det tror jeg. Det vil jo også være en fin retrætepost for ham. Skal vi lige nå at få lidt afklaring på det der med Nick Hækkerup? Nå ja. Altså, vi har jo forsøgt et par dage at få et interview med Socialdemokratiets Nick Hækkerup om den her gasledning, som Rusland gerne vil anlægge ved Bornholm, Nord Stream 2. Og før valget, der sagde Nick Hækkerup, der er ingen grund til at vente med at afvise den der ansøgning. Mm. Det sagde han til Jyllandsposten. Altså underforstået, at man skal afvise den. Men så efter valget her, der har han jo været ude at sige, at nu vil han vente på en vurdering fra Udenrigsministeriet. Men det vilde ved hans begrundelse, det er, at der er forskel på, om man sidder i regering eller ej. Det sagde han til Jyllandsposten. Ja. Og Socialdemokratiets pressechef fortalte os så i går, at Nick Hækkerup ikke vil interviews om, hvad partiet mener. Og Brian, så forsøgte du at få der var ikke andre afklaring. Valg. Der var ikke andre valg. Nej. Du fangede lige Mette Frederiksen på vej ind til forhandlingerne. Mette Frederiksen, hvorfor er der forskel på, hvad I mener om Nord Stream, når I er i regering og så i opposition? Hun siger, at det er der heller ikke. Langt væk, hun går. Ja. Det var ærgerligt, fordi at det var virkelig, synes jeg, det er så sjældent en politiker egentlig nogle gange bare ærlig omkring det. Der er forskel på, hvad vi mener, når vi har regeringsmagten, og når vi ikke har den. Det ved alle. Det er det, han siger. Det ved alle, men det er, jeg har nærmest aldrig hørt nogen det. Sige det. Nej, det er meget sjældent, at nogle gange, så er Nick Hækkerup jo også bare sådan en, der siger vilde ting. Ja. Ligesom dengang, hvor han fik noget eftervederlag for ministerpost, hvor ikke så blev spurgt, om han havde brug for det, og så siger han, nej, det har jeg måske ikke, men det er en lille grådig Nick, måske, der sidder derinde. Ja. Sagde han, det var meget, du ved, hallo, ikke? Og her er det samme. Der er forskel på, hvad vi mener, når vi er oppositioner i regeringen. Og det kunne jo være så spændende med et interview. Men det blev vi nægtet af presse. Men det er vel også det et eller andet sted med, at man er mere fri, når man sidder i en opposition. Ja, pludselig så trykker de gyldne kæder. Men spørgsmålet er jo stadigvæk, hvad de mener. Fordi det er faktisk, nu siger vi, okay, en gasledning. Det bliver jo en stor, stor ting for Danmark. Mm. Og vi skal gå imod Rusland. Eller om vi ikke skal gå imod Rusland. Ja. Og nu har man jo ventet på at få give russerne et svar på, om vi vil give lov til at ligge rundt om Bornholm i meget lang tid. og det bliver jo ikke, det går jo ikke væk, det problem. Og hvis vi generer russerne, det handler jo om flere milliarder, som russerne skal betale ekstra, hvis vi ikke giver lov. De skal nok få lavet den gas. Det var jo Lars Lykke, der gav lov til første gang. Der var russerne jo ikke den store fjende. Der skulle vi have forbrødring med dem. Ja. Putin sad inde i grøften i Tivoli sammen med Lars Lykke, og der det endte jo med, at Lykke gav lov til. Jeg ved ikke, om han havde alt valg. Det havde han måske ikke. Okay, men det bliver spændende at se. Det er faktisk vigtigt, og det er noget, som Mette Frederiksen kommer til at tage sig af, om hun vil gå mod Rusland på den måde. Og Mette Frederiksens svar gør os jo simpelthen ikke klogere på, om hun holder med Nick Hækkerup før valget, eller Nick Hækkerup efter valget. Men Brian Weikardt, tak fordi du forsøgte at få et svar. Tak for det. Og tak fordi du kom herind. Og der er allerede en klog lytter, der har rettet mig. Henrik Dam er selvfølgelig ikke fra Vojens, som jeg fik sagt. Det er jo Speedway og sådan noget, der er fra Vojens. Henrik Dam er jo postbudet fra Vorbasse. Vorbasse, selvfølgelig. Ja. Tak for det. Tak for det, kære lytter. Og ja, I kan bare skrive ind og rette os på 42 600 427, men nu er han altså forladt os. Ja, han kommer helt sikkert tilbage. Han skal ind og følge forhandlingerne, og han skal bare være vores øjne og ører. Nu skal det handle om den tidligere præsident i det internationale fodboldforbund, UEFA. Ja. Han er også fransk fodboldlegende, Michel Platini. Han blev i går anholdt i en forstad til Paris på grund af mistanke om korruption i forbindelse med VM-værtskabet til Katar i 2022. Godmorgen, chefredaktør på Tipsbladet, Troels Bager Tørsen. Godmorgen. Hvad går den her mistanke om korruption mod Michel Platini ud på? Man kan se, at det stikker i flere retninger. Hovedinteressen er, hvilken rolle Michel Platini han har spillet i, at Qatar fik den her VM-slutrunde. Det skete ved en afstemning i FIFAs øverste råd tilbage i 2010. De gjorde det her i meget, meget god tid i forvejen. Og der har de franske myndigheder, de har kigget på et møde, som Michel Platini var til, sammen med hans gode personlige ven og Frankrigs præsident, Nicolas Sarkozy. De mødtes som end med emiren af Qatar i det franske præsidentpalads, og det gjorde de 10-14 dage, før at den her afstemning om VM-værtskabet den skulle finde sted. Og det ved vi i hvert fald, at det synes de franske myndigheder lyder rigtig interessant. De vil gerne finde ud af, jamen, hvad skete der på det møde? Fordi at i de måneder, der indgik Frankrig og Qatar en række større forretningsaftaler, som gav Frankrig en masse milliarder på et tidspunkt, hvor landet virkelig havde brug for det. Hvis vi lige husker tilbage på den tid, så var det jo stadigvæk i efterdønningerne af finanskrisen. Og der havde Frankrig brug for, de havde simpelthen brug for penge, ligesom rigtig mange andre europæiske lande havde det. Så den har de franske myndigheder i hvert fald også kigget på. Og så ser de vist også på andre forbindelser mellem Platini og Qatar, og hvordan en række andre beslutninger i de år, de blev til. De er faktisk også lidt interesseret i EM 2016. Har Platini selv bekræftet i en udtalelse i aftes. Og han er så også ude af sin tilbageholdelse nu, og er igen en fri mand lige nu. Okay, så i bund og grund går mistanken vel ud på, at Michel Platini han har peget på Qatar som værtsland for VM i 2022, og så har han fået hvad ud af det? Hvad går mistanken på? At han ligesom bare har hjulpet Sarkozy, eller han har også fået en pose penge? Det er jo det rigtig store spørgsmål. Nok i første omgang, at han har hjulpet Sarkozy. Når Michel Platini han skulle stemme om hvem der skulle have den her VM-slutrunde, jamen så gjorde han det jo som medlem af det her øverste FIFA-råd. Og der skulle han jo forestille at være uafhængig. Det er noget, FIFA går meget op i, at man ikke lader sig påvirke af sin regering derhjemme. Og hvis for eksempel Nicolas Sarkozy, han direkte har sagt til Michel Platini, at nu skal han altså gå ind og stemme på Qatar, fordi at Frankrig vil mægtig gerne sælge nogle Airbus-fly, og de vil også gerne sælge fodboldklubben Paris Saint-Germain til Qatar, og de vil gerne indgå en række andre forretningsaftaler med Qatar for at få nogle penge i statskassen. Jamen, så så har han i hvert fald lige problemer i forhold til FIFAs reglement, og muligvis også i forhold til fransk lovgivning, altså med, hvordan han har forvaltet sit mandat. Men det virker også til, at de franske myndigheder i hvert fald ser på, om der decideret er nogle økonomiske forbindelser mellem Michel Platini og jamen for eksempel den her VM-komité fra Qatar, om han på en eller anden måde har fået noget. Og det der også tegner sig et billede af, det er at en del af det her også handler i Frankrig, det handler om Nicolas Sarkozy. Altså det her er muligheden for måske at få prikket hul på et par større korruptionssager, som virker til at være under forberedelse mod ham. Altså, der har virkelig kørt rygter om ham i årevis. Og nu er han jo ved at være så langt fjernet fra politisk embede, at det virker til, at de franske myndigheder også, altså de franske politi, at de føler sig klar til at begynde virkelig at efterforske ham. Så der kunne Platini også være en brik i det. Altså simpelthen en måde at nå hen til den tidligere præsident på. Okay, og det er klart, Qatar, de vil gerne være VM-værter, og Sarkozy, han vil måske gerne have nogle forretningsaftaler med Qatar. Men var de særlig fordelagtige, de her forbindelser, forretningsforbindelser og aftaler, der er blevet indgået tilbage efter finanskrisen? Det er, altså der var, jeg vil sige, der var tale om endnu større forretninger altså på papiret dengang, inden der endte med at blive indgået. Altså der var også tale om, at Qatar skulle købe sig ind i købe en stor andel af store franske energiselskab. Der var faktisk også tale om, at Qatar skulle ind og investere i en stor investeringsfond, som Nicolas Sarkozy, han efter sin periode som præsident, at han skulle ind og bestyre. Og det er langt fra det hele blev sådan noget, men altså vi taler stadigvæk salg af Airbus fly for eksempel, som er rigtig rigtig mange milliarder værd. Der sker store investeringer fra Qatar i Frankrig i ejendom og i virksomheder og i rettigheder til sport på tv. Der er oprettet Qatar også simpelthen et tv-selskab efter, at de fik det her fodbold-VM, som blandt andet opkøbte fodboldrettigheder i Frankrig, og dermed pumpede en masse milliarder kroner ind i fransk fodbold. Så på den måde er der en masse penge fra Qatar, som er flyttet ind i Frankrig i de sidste 10 år. Og så nu, så det her, det virker til at være de her franske politimyndigheders forsøg på at vise, men var der noget som ikke gik rigtigt til her. Okay, spændende. Vil du være tusind tak, Troels Bager Tøresen. Det var så lidt. Rigtig god dag, chefredaktør på Tipsbladet. Og det her, det er jo bare storpolitik, det er nemlig spændende, hvis det viser sig. Altså, der er land, Qatar, der gerne vil være VM-værter. De ringer lige til præsidenten af Frankrig. Han ringer lige til sin ven, som kan udpege dem. Og så foregår der nogle aftaler med Airbus fly og tv og sådan noget. Og det endte jo også med, at Platini, den her fodboldlegende, hans egen søn, blev rådgiver nede i Qatar lige pludselig. Og skulle være det i en investeringsfond. Bum, så sad han der. Og Platini selv har jo faktisk i forvejen ikke måtte have noget med fodbold at gøre, siden at det kom frem, at han i 2015, der blev han simpelthen bortvist fra ham alt med fodbold at gøre, fordi han havde modtaget 13,5 millioner kroner fra FIFA for noget konsulentarbejde. Det synes man, det var lidt rigeligt. Og så måtte han ikke have noget med fodbold at gøre i forvejen. Og nu har de altså anholdt ham i går. Tænk, hvor meget ballade der allerede har været om Qatar som værtsland. Det bliver et mærkeligt VM der i 2022. Det er det rigtigt? Det er helt vildt, det der. Og de skal spille i hvad? 45 graders varme. Det er helt... Det er også alle de der stadion, de har bygget. Der har også været muligt med arbejdsforholdene og sådan noget. Ja. Nå, men det bliver... Vi har vist ikke hørt det sidste til Qatar. Hey, skal vi ikke have nogle nyheder nu egentlig? Nå, eller jo. Hvad? Jo. Vi kan lige kan nå... du så fortælle, hvad der sker efter? Nej, men jeg kan lige nå fortælle, at... vi har... Det er lidt kompliceret, men interessant. Ja. Man skal spidse ører. Godt. Altså, mange af de problemer, vi står med i forhold til klima og naturødelæggelse og den slags, kunne sådan set være mindre, hvis vi ikke var så mange mennesker. I virkeligheden er mange af de problemer, vi har i denne her verden, er, at vores befolkningstal tilvækst, altså befolkningstallet, det stiger og stiger og stiger. Om 30 år, så er vi blevet 2 milliarder mennesker mere på jorden. Det vurderer FN i en ny rapport for FN's afdeling for økonomi og samfundsanliggender, som altså arbejder med befolkningstallene. Og altså, ifølge FN, så vil 9 lande, de vil stå for over halvdelen af verdens samlede befolkningsvækst, altså de her 2 milliarder flere mennesker, der kommer frem til 2050. Det er Indien, Pakistan, Kongo, Etiopien, Tanzania, Indonesien, Egypten og faktisk også USA. Og hvad det her, det betyder, det diskuterer vi altså hele morgenen. Og efter du har læst dit nyhedsoverblik op, Ida, så har vi Ejgil Kås på. Han er professor, og han har det lidt kontroversielle synspunkt, at man simpelthen er nødt til at lave en model af etbarnspolitikken i Kina. Mm-hmm. Han siger, det er vi nødt til, ellers så er det, at verden den vil begynde at tippe. En etbarnspolitik, er det en god idé? Der må man godt blande sig. Jeg synes, det er meget ekstremt at skulle indføre det lige frem, men han har også en anden god pointe. Det er med, at han kritiserer FN's verdensmål for overhovedet at fokusere på det her problem med, at der bliver født for mange børn. Mm. Man må gerne blande sig på 42 6 00 24 7. Er det en god idé med sådan en nærmest etbarnspolitik, for at vi bliver færre mennesker, og dermed måske kan redde klimaet? 42 6 00 24 7. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. SF har et ultimativt krav om at fjerne kontanthjælpsloftet for at mindske børnefattigdom. Men den lave integrationsydelse til nytilkommende udlændinge bør stå lige så højt på listen over krav til en ny regering. Sådan lyder det flere steder fra i SF's eget bagland og fra Enhedslisten i dagens udgave af Jyllandsposten. I 2017 levede 18.400 børn i familier, hvor forældrene var på integrationsydelse under den såkaldte fattigdomsgrænse, som Danmarks Statistik har defineret. Til sammenligning galt det for 21.300 børn i familier, som var på kontanthjælp. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Men familier på integrationsydelse er som gruppe meget hårdt ramt, siger Maria Ventegodt, ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder, der har undersøgt levevilkårene på den lave ydelse. 2 mænd er natten til onsdag blevet ramt af skud på Kapelvænget i Aarhus Vest, det oplyser Østjyllands Politi. Begge mænd blev ramt af skud i benene. De er kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital og er uden for livsfare, oplyser politiet. Flere gerningsmænd er set køre fra stedet i en bil. USA's præsident Donald Trump har natten til onsdag officielt skudt sin valgkamp forud for præsidentvalget i 2020 i gang. Det sker til et stort vælgermøde i Orlando, Florida, hvor op mod 20.000 vælgere er mødt op for at støtte præsidenten. I sin tale langer præsidenten ud efter de tilstedeværende fake news-medier, som ifølge Trump sidder klar til at skrive løgne om ham. Der sidder en masse fake news-medier deromme, siger Trump, og peger på det sted i salen, hvor medierne er placeret. Det får de få fremmødte til at bue højt og råbe CNN sucks. Der kommer godt at bruge et lydklip, ikke? Jo. Nå, vejret i dag først overvejende tørt med nogen eller en del sol, men efterhånden bliver det mere skyet over de vestlige egne. Der kommer regn og tordenbyer, som lokalt kan være kraftige. Temperaturer mellem de 20 og 25 grader og i den østlige del af landet op til 30 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, og jeg fik lige sagt det derinde, de øvrigt udmærkede nyhedsoverblik i dig, at befolkningstallet, det bare stiger og stiger. 2 milliarder mennesker, prøv lige at stille dem på en lang række, og så tæl, hvor mange det er. Det er jo fuldstændig vildt. 2 milliarder bliver vi mere de næste 30 år. De skal alle sammen have mad. De skal alle sammen have vand. De skal alle sammen have noget tøj på kroppen, og de skal alle sammen måske... At det er helt, altså, hvis man tænker over det der... Jeg ved ikke, om man skal... Man har lyst til at lade være med at tænke over det, men det kan vi jo ikke. Altså, vi er nødt til at tale om det her lidt, ikke? Og derfor har vi ringet til dig, Jørgen Eivind Olesen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er professor ved Aarhus Universitet, og så er du jo så mangeårig medlem af FN's klimapanel, IPCC, som jo er vidt berømt og blandt nogen berygtet, fordi I ligesom er det, nogle af dem, der har råbt vagt i gevær tidligt i forhold til konsekvenserne for vores klima. Det her med, at vi bliver 2 milliarder mere på kloden, hvis man ellers skal tro FN. Prøv lige at skitsere for os, hvad vil det egentlig betyde for klimaet? Jamen altså, vi er jo sådan set nok i forvejen. Og altså, det der er problemet med befolkningen er, at befolkningen skal bruge mad, og skal bruge energi, og skal bruge plads, og vand, og alle mulige andre ressourcer. Og det skal skaffes et eller andet sted fra. Og noget af det, når det nu handler om energi, det kommer jo fortsat fra fossile kilder, og det vil det komme til at gøre fortsat i en rumtid fremover. Fordi jo flere mennesker vi er, og som skal omstilles til en grøn og vedvarende fremtid, jo flere ressourcer skal der også bruges til det, og jo sværere bliver det. Så det, at vi bliver flere mennesker, gør det jo langt, langt sværere at lave den der grønne omstilling, som vi alle sammen gerne vil. En stor del af den grønne omstilling skal jo også komme ved, at vi udnytter vores dyrkbare landbrugsareal på verdensplan. Ikke kun til at skaffe mad, men jo også til at skaffe materialer til tøj og boliger og hvad ved jeg. Plus at det også skal skaffe en del af den der energi, altså noget bioenergi til at erstatte vores fossile kilder. Og det bliver bare utrolig meget op ad bakke, når vi er så mange mennesker. Ja, fordi så begynder man at fjerne træer, de sidste træer, der er tilbage, hvad vil jeg sige, i Afrika, opdyrke jorden. Jorden eroderer, jorden tørrer ud, og så bliver det endnu værre. Jamen, det er jo korrekt, og samtidig så presses jo den sidste rest af natur og biodiversitet og biologisk mangfoldighed, vi har, presses jo også tilbage. Men hvorfor er det her så ikke det vigtigste, vi taler om? Altså, man siger, du ved, folk står og demonstrerer for klimaet og siger, vi skal spise anderledes og alle mulige ting. Hvorfor er der ikke befolkningsmarcher? Hvorfor er det klimamarcher, der burde, hvis det her er det vigtigste problem, vi bliver så mange flere, som dermed udfordrer klimaet. Hvorfor er det her så ikke det, vi snakker om? Ja, dels tror jeg nok, fordi det ikke alle steder er enighed om det. Og det andet er samtidig, fordi det er sindssygt svært. Det er jo særligt svært, fordi at det er jo en menneskerettighed at have råderet over ens egen reproduktion. Ja. Og det er jo der at fællesskabets interesser, vores allesammens klima og ressourcer og så videre, det vi alle sammen skal leve af, kommer i konflikt med, hvad vi gør som individer, og hvad vi har rettigheder og friheder som individer. Men altså, vi har jo allerede afgifter og love og begrænsninger på nogle andre områder, det kunne være biler og så videre, altså... Man kunne vel godt indføre noget politik på en eller anden måde, der omhandler børn. Men altså problemstillingen er jo også, at i de steder i verden, som er velreguleret, ikke? Ja. Hvor den der slags virker, der har vi jo også i øvrigt velfungerende samfund, hvor kvinder har uddannelse og rettigheder osv., og ikke behøver nødvendigvis at sikre deres fremtid ved en stor børneflok. Så det hele hænger jo sammen, ikke? Så noget af det allervigtigste i den her sammenhæng er jo sådan set at sørge for, at det her kommer af sig selv, altså at man ikke nødvendigvis, som man gjorde i Kina, lavede en meget, meget restriktiv etbarnspolitik, som jo også havde masser af negative konsekvenser. Ja, du... Men en etbarnspolitik, ja. hvor det her kommer mere af sig selv. Ja, kommer sig selv. Ja, altså skal vi lige sige, at nogle lande, fordi i den her rapport, ifølge FN, så er det altså 9 lande, som vil stå for over halvdelen af verdens samlede befolkningsvækst fra nu og frem til 2050. Landene er Indien, Pakistan, Kongo, Etiopien, Tanzania, Indonesien, Egypten og USA. Altså mange af de her lande er jo ikke vestlige lande, og deres levestandard er ikke lige så højt, de forbruger ikke lige så meget som os i Vesten. Hvad skal der til for, at de lande ikke føder så mange børn? Der er jo så etbarnspolitikken, det kunne være en mulighed. Noget andet kunne vel være, at pigerne i de lande, de i højere grad fik uddannelse, og dermed ikke fødte så mange børn. Ja, og det er selvfølgelig også det, der skal til. Problemet er jo bare, at tror jeg, at den der med uddannelse, ikke, det er jo også en lidt langsigtet ting. Og i de her lande er der et andet problem, og det er, at der er rigtig, rigtig mange unge mennesker og børn. Og selvom man nu laver lad os nu bare sige, at man kommer ned på 2 børn per kvinde, ikke? Så vil der stadigvæk være en ganske stor befolkningstilvækst, simpelthen fordi det er så mange yngre mennesker. Så det er jo... det er rigtig svært, det her. Så spørgsmålet er, hvor hurtigt vi vil have det til at gå, ikke? Til nye lytter, jeg afbryder dig lige, så kan vi jo sige, at det er dig, vi taler med, Jørgen Eivind Olsen, professor og medlem af, er mangeårigt medlem af FN's klimapanel, professor i Aarhus Universitet. Du fortæller os om det her med, at vi bliver 2 milliarder flere på jorden inden for de næste 30 år. Det er i virkeligheden, ifølge dig, nu sker det lidt hårdt op, er det suverænt største klimaproblem. Og du sænkede jo selv røven i klaskehøjde, da du sammen med nogle andre forskere foreslog en slags etbarnspolitik for lande som for eksempel Indien, der jo har 4-doblet indbyggertallet, siden de blev afhængige i 47. Der kom du i stiv modvind. Prøv lige at forklare logikken bag det, du foreslog, altså... hvordan, altså fordi der er også flere lytter, der skriver ind, ja, fint nok med en etbarnspolitik, men prøv lige at se, hvordan det gik i Kina, hvilke negative konsekvenser det havde, som en lytter skriver. Prøv lige at forklare os logikken bag det forslag, der fik dig i modvind, nemlig en slags etbarnspolitik. Hvordan skulle man gøre det? Jeg har ikke en opskrift på, hvordan det her skal gøres. For det er klart, som lytteren også skriver, der var negative konsekvenser i Kina. Til gengæld synes jeg også, at man må erkende, at der har været massiv med positive effekter også. Det er lykkedes at få folk i ekstremt stor grad ud af fattigdom, ikke? Og det er bare sværere at få folk ud af fattigdom og få den økonomiske vækst, som der jo også er i nogle af de her lande, til at række tilstrækkeligt meget til at opveje den der øget befolkning. Fordi man skal jo regne med, når man regner i økonomisk vækst, så er det jo i et land som sådan. Det er jo ikke per person, vel? Og hvis der skal være en reel velstandsudvikling, så skal vi også have en velstandsudvikling, som havner på den enkelte person. Og det bliver sværere, når der hele tiden bliver flere mennesker. Ja. Jamen, hvordan skal det gøres? Der skal for det første, tror jeg, være en erkendelse og vilje hos regeringer og befolkning til at sige, at det her er et reelt problem. Ja, så det ikke og bare så skal er... man gribe ind over. Så det er ikke bare de der NGO'er, der går og oplyser om prævention. Altså, det skal også være regeringen, der tager det her alvorligt. Ja, men det er jo rigtigt. Jørgen Eivind Olsen. Men der er også mange NGO'er, der går i den modsatte retning, ikke? Det er jo ikke en entydig ting, det her. Nej, du er medlem af, eller du har været mangeårigt medlem af FN's klimapanel, og hvis man så, du har også kritiseret FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for at netop overse det her. Altså, helt kort så handler det jo af de her verdensmål om afskaffe fattigdom, stop sult, sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, ligestilling mellem kønnene, osv. osv. Men hvis nu du skulle lave et 18. verdensmål, hvordan vil du formulere det? Jeg tror, at det skulle formuleres i forhold til... i virkeligheden er problemet nok, at vi ikke skal have et 18. verdensmål præcis omkring det her, fordi at det bliver for svært at have med at gøre. Det, der var brug for i højere grad, det er at få integreret det her i de øvrige verdensmål, fordi det er altså en integreret problemstilling i alle de 17 verdensmål. Det står der bare ikke rigtigt. For eksempel, et af målene hedder livet i havet. Det er svært at integrere lige der. Men jeg forstår, hvad du mener. Jeg forstår din pointe. Ja. Man skal have fokus på, at der bliver født færre børn. Vi har lige en lytter med. Det er dig, Annette fra Farum. Godmorgen. Godmorgen. Du mener, at den her etbarnspolitik er kvindefjendtlig. Hvorfor? Jamen, det er fordi, at i mange af de her lande, hvor man har et vækst... der er drengen vigtigere end pigen. Og det vil sige, at hvis du bare kan få et barn, så er det selvfølgelig drengen, du vælger. Og pigen bliver valgt fra. Og vi har jo også set i Kina, at der er områder, hvor der er mangel på kvinder. Så det er jo det, der kommer til at ske, det er jo, at der kommer til at være flere mænd og færre kvinder i de her lande. Og det synes jeg ikke er en god løsning. Tak for den pointe, Annette. Hvad siger du til det, Jørgen? Altså, at hvis man gør det her, så fordi manden bliver set som den stærkeste mange steder, så bliver kvinderne valgt fra. Det er vel også et problem? Jo, det er da klart et problem, men det er jo et andet problem, som har med at gøre med vores syn på køn og gøre. Og så er vi inde i et af de andre verdensmål, vi har, som også handler om ligestilling. Så det her, som jeg siger, hænger jo sammen med stort set alting. Vi bliver, synes jeg, blot nødt til at tage problemstillingen alvorligt, og det er rigtigt, det er enormt svært. Der er virkelig mange lyttere, der reagerer på det her også. Altså, du har jo foreslået en slags etbarnspolitik. Der er en lytter, der siger, at det er en rigtig god idé, vi er for mange på kloden. Og så er der en, der siger, at en etbarnspolitik er det eneste rigtige at gøre. Men burde vi have gjort for længst? Og andre, der siger, at det er altså ikke en god idé, det her, fordi at i takt med fattigdommen bliver udryddet, hvilket sker relativt snart, ja, så vil folks velstandsniveau nå til et punkt, hvor de automatisk begynder at få færre børn. Derfor behøver vi ikke totalitære tiltag som en etbarnspolitik, skriver Morten. Det kommer bare for sent. Hvorfor? Ja, fordi vi når at blive alt for mange mennesker de steder, inden man når at blive rig nok. Ikke? Altså problemet er jo, at velstandsudviklingen vil heller ikke ske tilstrækkeligt hurtigt, hvis der hele tiden bliver for mange flere mennesker. Mm. Hvad, altså, der er en lytter, der skriver et ord, og det er kondomer. Men det er jo ikke helt for sjov, altså, fordi prævention er vel på en måde løsningen på det problem. Jo, men der skal jo ikke mange gange fejl til, før man alligevel har en hel del. Nej, det er du selvfølgelig ret i. Nej, det er bare, Lise Nørgaard var vel lige ved at miste sin status som halvgud i det her land, da hun foreslog, der skulle kastes kondomer ud over Afrika eller noget af den stil. Der var hun jo lige ved at blive lynchet. Men du siger, bare det der med prævention, det er altså ikke nok. Hvorfor egentlig ikke? Nej, der skal jo i virkeligheden er det jo en indstilling, en mental indstilling, noget social opfattelse af det her, der skal til, ikke også? Fordi sagen er jo, at i mange af de her lande, så får man jo børnene for at sikre sig og sin familie, ikke? Og det er jo helt naturligt, ikke? Og så hvis man skal undgå, at det her bliver en ekstrem totalitær tilgang til det, så skal det jo også understøttes af nogle sociale programmer og noget sammenhold i samfundene. Mm. Sådan at man, selvom man nu kun har et eller to børn, ikke, ikke ender med at stå i en udsat situation. Og det er jo sådan, vi har det i vores samfund, ikke, at samfundet hjælper os, selvom vi ikke har en familie, der nødvendigvis kan understøttes. Men sådan er det ikke i meget stor del af verden. Tusind tak, Jørgen Eivind Olsen, for at rippe lidt op i debatten om, hvad skal vi egentlig gøre for at redde den her planet. Det er vel sådan set det, der er spørgsmålet. Du er professor ved Aarhus Universitet og mangeårigt medlem af FN's klimapanel. Tak skal du have. Ja. Det er også derfor, man... Altså, har du set det nogle gange, når man er ude i bybilledet, så kan der hænge sådan nogle kampagner fra kommunen, hvor der står, har du talt din æg i dag? Altså nogle kampagner, der opfordrer unge i min alder, sådan start 30'erne, til ligesom at komme i gang med at få nogle børn. Ja. Det er jo ikke særlig klimavenligt, kan man sige. Altså, i sig selv er det ret provokerende, synes jeg, på den det måde. Står jo i skærende kontrast til det der med, altså det er jo udviklingslandene, hvor det her er et problem, ikke? Mens vi nærmest ikke føder børn nok herhjemme. Ja. Så kommunen, hvad siger du, kommunen er ude og spørger, om du har talt din æg? Ja, Københavns Kommune havde sådan en kampagne, der har du talt din æg i dag? Har du det så? Nej. Nej. Hvad hedder det? Der var en her, der skriver, godmorgen Radio 24/7, jeg har hørt alt det her om den kommende befolkningstilvækst, og jeg har tænkt på en global tobarnspolitik måske var en løsning. For i de vestlige lande er fødselsraten jo 1,8 barn per kvinde. Og så skal budskabet jo bare spredes til Afrika og Asien som hovedprioritet. Jeg ved ikke, om den holder helt, fordi hvis de kom ned på 1,8 eller 2 børn i udviklingslandene, så vil det jo nok, som professoren sagde, så er vi måske allerede for mange. Jamen, men altså også hele ideen med etbarnspolitik er jo også bare i sig selv urealistisk. Hvordan vil man konkret indføre den i lande som Pakistan, Kongo, Etiopien, Tanzania, Indonesien, Indien? Altså, hvordan man at det kræver jo et diktatur som Kina, før man kan indføre sådan en politik. Ja, men det kan måske være med incitamenter på en eller anden måde. Jeg ved det ikke. Det er spændende. Og vi er jo heller ikke færdige med det, Ida. Nej, det vælter, vi tilbage det til venter emner. Simpelthen ind med SMS. Det er godt, I deltager i debatten. Og der er altså mange, der siger, at det her det er drastisk, men det er det eneste middel, der virker. En etbarnspolitik, skriver Claus. Hvis der er nogen, der lytter med derude, som har valgt ikke at få børn, eller kun at få ét børn på grund af klimaet, så skriv lige ind på 42 600 247. Radio 24/7. Ja, det går ikke så godt for Inger Støjbergs prædikantliste der. Det kunne vi jo allerede fortælle i går. Den startede på, hvor mange er det nu, det er? 19. 19, ja. Og så blev der 18. Og blev der 17. Og nu er vi nede på 16. Den er ved at smuldre lidt, Inger Støjbergs liste. Det var vores store historie i går. Og nu er der altså nogle af Inger Støjbergs tidligere venner, der godt lige vil have en forklaring på, hvorfor tre af de såkaldte hadprædikanter er blevet fjernet fra listen med indrejseforbud til Danmark. Det undrer mig, at de er røget af, uden at vi bliver orienteret om det. Altså, vi plejer at blive orienteret om, når folk kommer på listen. Så det, der gør mig nysgerrig, jeg ved kun fra jer, at de er kommet af listen. Ja, og vi kan altså ikke få indsigt i myndighedernes begrundelse for at pille folk af listen igen. De har tilsyneladende ikke ændret holdninger. Det sagde islamforsker Niels Valdemar Vinding i går, og han sætter spørgsmålstegn ved, om det var en fejl, at de kom på den her liste til at starte med. Mm. Vi har spurgt en svoren tilhænger af listen, de konservative, Nasser Carter, hvad han siger til det. Nasser Carter, to mere er røget af denne her sinds meget berømmede hadprædikant liste, hvor der engang var 19, men hvor man nu er nede på 16. Hvad siger du til det? Jeg kender ikke detaljerne. Jeg ved ikke, hvorfor nogen ryger ud, og hvorfor nogen kommer ind. Vi får ikke alle detaljerne. Vi bliver bare orienteret om, hvem der nu er på listen. Det bliver vi orienteret hver gang om os, der sidder i integrationsudvalget. Nu kommer der en ny på listen, men uden begrundelse. Men at nogen ryger ud, det er jeg ikke blevet orienteret om. Det er først nu, jeg hører, at der er to, der ryger ud. Ja. Der har været kritik af de her lister allerede nu, på baggrund af, at to ryger ud, uden der tilsyneladende er sket noget som helst nyt i det, de har sagt og gjort i fortiden. Hvad kan de overhovedet bruges til, de her lister? Altså, der er nogen, målet med listen var oprindeligt, at der er nogen, der gæster Danmark og holder oplæg eller prædikner i moskéerne og hisser folk op. De har generalieblad, der er dybt problematisk, og derfor har holdningen været holdt dem ud af landet. Det er det, der har været målet. I øvrigt, hvis man kommer fra EU-lande. Altså, der er andre oplagte, der jeg godt kunne tænke mig at have været med der, men jeg har svært ved at få at vide sådan. Hvis en person, først kommer man på, og så uden, hvad for nogen overhovedet kan se, at der har været en ændring i deres holdning til noget, så ryger de af igen. Jamen, det virker ikke jo som rafling. Det kan jeg ikke give dig forklaring på. Det kan jeg ikke give dig forklaring på, for jeg... Nej, det havde han ikke en forklaring på, Nasser Carter, og derfor vil han nu gerne vide mere om det. Og han kræver altså et svar på, hvorfor at folk listen er begyndt at skalle. Altså, hvorfor er der tre, der nu er røgnet af her? Det var jo altså en højt profileret liste. Der var mange lytter, der reagerede i går, da vi fortalte, at det altså koster 11 millioner kroner at lave den her liste. Og uden at nogen får at vide, hvorfor, så begynder folk at falde fra. Har de været mindre hadefulde? Eller skulle de slet ikke have været på listen i første omgang? Vi aner det ikke. Det er de spørgsmål, der rejser sig. Og vi kan love, at vi vender tilbage til det her emne i løbet af morgenen, Knud. Ja. Nu er den 7:07, og i England, der foregår der nærmest et slags politisk X-faktor-show i det konservative parti. We must come out on the 31st of October, because otherwise I'm afraid we face a catastrophic loss of confidence in politics. We've already kicked the can down the road twice. The people were asked a question. They returned a verdict. The politicians said that they were going to honour that verdict. 3 years later, we have still failed to leave. And unless we do it, unless we get out on October the 31st, I think that we will all start to pay a really, really serious price. Det her, det er jo udenrigsminister, statsautoriseret spredebasse, Boris Johnson. Han er en vild mand, og han er stadig med i opløbet. Du sagde det der med, Ida, det er jo sådan lidt ligesom som Robinson, ikke? Prøv lige at forklare. Jamen, jeg var faktisk ikke klar over det, før du fortalte mig det. Jamen, skal vi ikke få Tine Toft til at forklare det? Hun er vores Brexit-ekspert. Er du med, Tine? Ja, godmorgen. forklar lige, hvordan det foregår i det konservative parti lige nu, hvor de forsøger at finde en efterfølger til Theresa May. Robinson er måske en meget god måde at se det på, altså fordi det er sådan en ret benhård udskillelsesproces, hvor den med de altså færreste støtter ryger ud hver eneste dag. Så først var der 10 kandidater, der gerne vil være den nye Theresa May. Så var der 7, fordi ja, der var 3, der ikke fik støtter nok. Og efter i går, så er der altså kun 5. Og så hver eneste dag, så bliver der ligesom pillet det svageste led fra, altså den, der ikke kan få nok stemmer. Og til sidst, så er der kun 2 tilbage, formentlig Boris Johnson, som vi hørte her, og en anden. Og så er det så de britiske menigmedlemmer af de konservative, de 160.000 rundt i landet, som så skal brevstemme om de 2. Så det er sådan virkelig en, hvor man benhårdt lige kæmper for ikke at være den med de færreste stemmer hver dag. Og det var altså her, vi igen i går aftes så, at Boris Johnson, den tidligere udenrigsminister, tidligere borgmester, han vandt 126 stemmer, hvor det er så langt fra nummer 2, som kun vandt 46 stemmer, så han er altså stadig klart i front blandt de andre politikere i de konservative. Og nu ved jeg godt, man tænker, at det er lidt poppet at sammenligne det med Robinson eller Paradise Hotel, hvor altså de en efter en bliver skilt ud, men bølgerne går usandsynligt højt på hørsel. We will continue to hemorrhage support. Anyone on the stage guarantee yet? Can you just raise your hand if there is a guarantee to leave by October 31st? Just raise your hand if you can guarantee that. Just ask you this question. Okay, so I would agree with you. The only way... Altså, det er altså folk, der er i samme parti, der taler så meget i munden på hinanden. Tine Toft, hvor meget følger britterne med i det her? Er det en stor ting over i Storbritannien? Ja, det er det. Altså, britterne følger med, og selvfølgelig er det særligt de konservative medlemmer, der følger med. Og de følger simpelthen så meget med, fordi det stadigvæk handler om Brexit. Altså, det er jo egentlig en debat om, hvem skal være den nye premierminister på alle punkter. De diskuterer også skat og klima, men det er stadig Brexit, der fylder, og det er jo stadig det alt dominerende for britterne, fordi de stadig hænger i det der limbo. Og der var der en helt vild måling i går fra YouGov, der faktisk viser, at hvis du spørger de konservative medlemmer, jamen så er de villige til at betale en ekstremt høj pris for at få Brexit. De er villige til at se, et flertal er villige til at se Skotland forlade Storbritannien, de er villige til at se Nordirland forlade, og de er også villige til at få betydelig økonomisk skade, hvis bare de kan få lov at komme ud. Og det er jo også derfor Boris Johnson er i front stadigvæk, fordi han har formået at levere sig selv som den mand, der kan få britterne ud på en eller anden måde. Det er stadig lidt uklart, hvordan. Så fordi det stadig er en debat om Brexit, så fylder det bare ekstremt meget. Okay, og de startede altså 10 kandidater, og ja, så var der 7, og nu var der så kun 5. Og når de 2 tilbage, så skal de her 160.000 britiske menige medlemmer så vælge en stor runde, hvor de skal brevstemme. Og hvornår kan vi forvente, at der er en ny formand i det konservative parti, og dermed en ny premierminister i Storbritannien? Altså, efter planen, så er det først en gang jeg kan godt gå en 3 uger, fordi de først skal være færdige med de der udskillelsesrunder her i løbet af den her uge, og så skal de have de 2 sidste, og så kan den der proces godt tage 2-3 uger, før alle er færdige. Og det betyder altså, at vi nærmer os rigtig meget den 31. oktober, hvor britterne jo skal ud, hvis de ikke har en anden plan. Så der er rigtig meget tidspres på den her proces, så der er også mange af dem, som hvad kan man sige, ligger bagerst i feltet, som bliver presset til bare at give op og droppe ud nu, så man kan komme videre med processen om de sidste 2. Men det virker altså ikke til, at der er nogen af de 5, der er tilbage, der har tænkt sig at give op. Og betyder det noget for Brexit, hvis man ser det fra Bruxelles? Altså betyder noget, hvem det er, der bliver valgt på den måde, at nogle af dem, som Boris Johnson, han bliver ved med at fastholde, at han er klar til bare at trække britterne ud uden en aftale. Altså noget, som både EU, Danmark og Storbritannien egentlig er enige om, kan have store økonomiske konsekvenser. Det er stadig uklart, hvordan han vil gøre det, men det betyder noget, om han ender med faktisk at følge det til dørs. Altså at sige, hvis der ikke er en aftale inden den 31. oktober, jamen så må vi på en eller anden måde forsøge at trække Storbritannien ud uden en aftale. Og det er noget, der kan få konsekvenser, hvis han mener det. Lad os lige prøve at høre det igen, fordi jeg synes simpelthen, det er så vildt. Her sidder de og taler i munden på hinanden. We will continue to hemorrhage support. Anyone on the stage guarantee it yet? Can you just raise your hand if there is a guarantee to leave by October 31st? Just raise your hand if you can guarantee that. Let me just ask you this question. Okay, so I would agree with you. If the only way... Det bliver man bare ikke træt af, det der. Det er altså britiske politikere, som sidder og skal vælge posten. Tusind tak for det, Tine Toft, vores vært på Brexit Club. Brexit Club. Og der er røg, Tine, og der slutter udsendelsen for nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 Morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Hej Radio 24-7, jeg hedder Rebecca, jeg er 32 år og har fravalgt børn på grund af klimaet. Det er en lytter, der har skrevet ind til os, og det er fordi, vi lige har talt om etbarnspolitik. Altså om bare 30 år, der kommer der 2 milliarder flere mennesker i verden. Og det er det suverænt største klimaproblem. Ja. Det siger flere professorer. De har foreslået en etbarnspolitik, og så er de nærmest blevet udskammet. De har virkelig sænket røven i klaskehøjde, det må man ikke tale om det der. Så det gør vi selvfølgelig. Og vi har lige talt med en professor, der har kritiseret FN også for ikke at sætte nok fokus på det her i deres verdensmål, når det kommer til bæredygtig politik. Altså hvorfor bliver der ikke fokuseret i højere grad på, at der skal fødes færre børn? Det er det største problem, den største trussel mod klimaforandringer. Så har vi en vild historie om en kvinde. Hun er i begyndelsen af 30'erne. Hun er vokset op i Jylland, pæredansk familie. Det er vist noget med noget håndbold, og altså en ganske almindelig, gennemsnitlig dansk kvinde. På et tidspunkt så konverterer hun til islam. Hun rejser til kalifatet. Der foregår en masse ting. På et tidspunkt så flygter hun fra kalifatets højborg. Hun ender i en af de her berygtede lejre, som vi har talt så helt utrolig meget om. Hun har haft sine børn med derned, som hun har fået med en dansk somalier. Og nu sidder hun altså med 5 børn nede i lejren, og ingen myndigheder ved rigtigt, hvad man skal gøre ved problemet. Vi får 2 erfarne krigsreportere og udenrigsreportere i studiet, som har været nede og finde hende. De har været nede og besøge hende. Og den der historie, den får I selvfølgelig også, kære lyttere, om er det en halv times tid eller sådan noget, Ina? Det er det. Skide godt. Jeg synes sådan set, at vi skal starte nu med vores store historie i dag, der handler om hadprædikantlisten. Ja. Det er sådan, at vi i dag kan fortælle, at den muslimske prædikant fra Zimbabwe, Mufti Mink, han har klaget over, at de danske myndigheder har sat ham på den her kontroversielle hadprædikantliste, som jo har givet ham indrejseforbud, ikke bare i Danmark, men også i 25 andre europæiske lande. Det vil sige, at den har altså ret store konsekvenser for en, når man står på den her liste. Og listen har jo i forvejen fået kritik af eksperter. For nylig er 3 prædikanter taget af, og nu kommer den under ekstra pres. I started praying for the lady who put me on there, and I actually learned how to say her name properly. You know, her name is Inga Stoibel. I was praying for her because I think she is a good woman, but maybe she doesn't understand what she is doing sometimes, because to put someone like me there, I was just very surprised. I am full of love. Ja, han er fuld af kærlighed, Mufti her. Først bad han for Inger Støjberg, nu har han mere eller mindre erklæret åben krig mod hende, fordi han altså klager over, at han er kommet på den her liste. Den vil han utrolig gerne af. Forvaltningseksperter kritiserer jo de danske myndigheders behandling af den her klage, som han er kommet med, og det vender vi tilbage til om lidt. Ja, altså man kan sige, han vil jo egentlig bare gerne have svar på, hvorfor står jeg på den her liste? Hvad ligger til grund for det? Og det kan han altså ikke lige få svar på. Og han er fuld af kærlighed. Godmorgen, Caroline Lærke, journalist her på Radio 24. Det er faktisk dig, der oplyste Mufti Mink om, at han overhovedet står på den her liste. Det havde altså ministeriet ikke oplyst ham om. Nej, det har de faktisk ikke pligt til. Så da jeg tog kontakt til Mufti Mink, der var han meget overrasket. Han sagde faktisk til mig, han troede, det var en joke, at da jeg fortalte ham, at han var på den her liste over hadprædikanter. Og han vil så gerne vide, hvorfor han står der. Ved du, hvorfor at han står på listen? Ja, jeg har fået aktindsigt i Udlændingestyrelsens begrundelse for at komme ham på listen. Og det er blandt andet fordi, at han har kommet med en række kontroversielle ytringer på sociale medier. Og her vil jeg altså godt lige tilføje, at der er han en rimelig magtfuld mand. Han har 3 millioner følgere på Facebook og over 4 millioner på Twitter, så er der altså rigtig mange, der følger med. Men her har han blandt andet været ude at støtte flere koneri. Han har selv to koner. Og så har han været ude at sige, at porno kan føre til homoseksualitet. I will not watch it. I will not promote it. I still believe that you cannot just sit and watch people having sex. I think that, you know, perhaps it may or may not lead to so many other things, because a lot of people start with masturbation. Ja, altså, mange starter med onani, og så kan det jo føre til en masse forskellige ting, siger man. Man må ikke se porno, siger Mufti. Og nu har han så klaget til de danske myndigheder. Han er træt af at være på den her liste. Hvad ved vi om den klage, han er kommet med? Ja, Mufti Mink har sådan set tilsendt mig både klagen og det meget korte svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, så vi ved sådan set alt, hvad der er at vide om den. For det første så tilsendte han den her klage til Udlændingeministeriet den 4. april i år, og han får så samme dag et autosvar, som egentlig bare kort siger, at vi har modtaget din mail. Og så hører han ikke mere til dem. Men af klagen fremgår det så, at Mufti Mink tidligere i år har kontaktet Udlændingestyrelsen igennem en formular på deres hjemmeside, hvor han også beder om indsigt i, hvorfor han står på den her liste. Og af klagen der fremgår det jo også, at han føler sig uretfærdigt behandlet, og han føler sig stigmatiseret, og han stadig gerne vil have indsigt, så han kan komme til genmæle. Okay, lad os lige sige godmorgen til Sten Bønting, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Du mener ikke, at Udlændingsstyrelsen har været helt færre i deres nuværende behandling af Mufti Minks klage. Hvorfor? Fordi det tager jo lang tid for dem at bekræfte, at de har en sag, og give ham en eller anden forventning om, hvor lang tid det vil tage. Altså, hvis man sender en anmodning til en myndighed, så skal man, altså hvis det ikke tager selvfølgelig sådan meget kort tid at få sagen behandlet, så skal man have at vide sådan nogenlunde, hvor lang tid det forventes. Og især når man rykker for et svar og spørger til sin sag, så skal man også have en anden tilbagemelding på, at hvorfor den ikke bliver behandlet, eller hvad der sker i sagen, og hvor lang tid de forventer, der tager. Men han får den her kvittering, det her autosvar, hvorfor er det ikke nok? Fordi den er jo intet sigende. Altså, det er jo bare en standardgenereret mail, som jo ikke fortæller. Altså det, så fortæller den heller ikke i standardvendinger, hvor lang tid han kan forvente, men jo heller ikke konkret i forhold til, hvad der er status i hans sag, eller hvor lang tid han kan vente på et svar. Og af Mufti Minks klage, der fremgår det, at han jo ikke beder om at blive fjernet fra listen. Altså til at starte med beder han blot om at få indsigt i dokumentationen for, at han er på denne her liste og ikke kan rejse ind i Danmark og 25 andre lande. Og så ønsker han genmæle. Kunne ministeriet ikke bare have tilsendt ham det, altså dokumentationen for, hvorfor han står på den liste? Det kan godt være, at de kunne det, men det kan nu også være, at de ikke kan det. Altså, der er nogle begrænsninger på nogle af de her sådan lidt specielle sagstyper. Men uanset kan man sige, om ministeriet de har mulighed for det eller ej, altså, altså i hvert fald vil jeg sige, hvis de ikke har muligheden for det, altså hvis lovgrundlaget gør, at de ikke er forpligtet til det, så vil det jo være det allernemmeste i verden bare at meddele om det. Altså man har frataget parter eller borgere i sådan nogle sager som dem her, forskellige væsentlige af de normale partsrettigheder, altså for eksempel partshøring og så videre. Det har man udtrykkeligt i loven fraviget. Men så kan man sige, så meget desto mere er det nemmere at fortælle folk, hvilke rettigheder de ikke har, hvis det følger direkte af loven. Okay, så det er kritisabelt af de årsager. Men har ministeriet gjort noget decideret forkert? Ja, altså de her principper om, at man skal oplyses sådan nogenlunde om sagsbehandlingstiden, og at man skal have have et svar, når man rykker osv., det er en del af det, der hedder god forvaltningsskik, og som der også er vejledninger fra staten på, og som Folketingets ombudsmand har en del praksis på. Så ja, det er en fejl. Det er i strid med de principper, der gælder for den slags. Farvel og mange tak, Sten Bønting, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Og det her, hvis man lige prøver at skære til benet. Vi taler jo om Støjbergs højt profilerede hadprædikantliste. Den kommer, der bliver brugt, eller der bliver afsat 11 millioner kroner til at lave den her liste. Det er et prestigeprojekt. Ingen kan rigtig få at vide, hvem kommer på, og hvad skal der til for at komme på. Og Mufti her, som du fortæller om, Caroline Lærke, har ved ikke engang, han er på. Han klager, han kan ikke få noget at vide. Men det vi jo ved, er, at den er begyndt at afskalle den her liste. Der er 3 ud af de 19, der er røgen af. Vi kan ikke rigtig få at vide, hvorfor. Har de været mindre radikale, eller var det en fejl, de var på? Og det her har jo ført til heftig kritik, siden Støjberg annoncerede indførselen af hadprædikantliften, som Mufti nu klager over at være på. Og der har jo været, kan du lige prøve, så man lige forstår, hvad har kritikken af den her liste været? Jamen, udover den kritik, vi hører fra Sten Bønsing i dag, så har den jo været udsat for anden kritik. For det første, så er den blevet kritiseret af juraprofessor Sten Schaumburg Müller og en række islamforskere, vi har talt med, som siger, at den er ufuldstændig og vilkårligt sammensat, og at den simpelthen indskrænker ytringsfriheden. Derudover har den også fået kritik for ikke at lade de her prædikanter komme til genmæle, fordi det er jo Udlændingestyrelsen, der står eller har ansvaret for den her liste, og som jeg sagde tidligere, så har de ligesom ikke pligt til at informere prædikanterne om, de er på listen. Mm. Og så er der noget, der overraskede mig. Altså, hvis man sidder med mit kakkelbord derhjemme og lige bare tænker, det er da måske fornuftigt nok, at sådan nogle radikale mennesker ikke kommer ind i Danmark og måske kan holde en tale og så præge nogle mennesker, og så sker der alle mulige ting. Det er da måske fornuftigt nok, men den gælder vel kun der, hvor den internationale liste ikke gælder. Prøv lige at forklare det skisma der med den internationale liste over folk, som ikke må rejse, versus den danske. Jamen altså, det er jo det her Schengen-samarbejde, vi har. Så vi kan jo i Danmark lave den her liste, og så gælder den jo for alle 26 Schengen-lande. Og det har Mufti Mengd jo for eksempel heller ikke vidst noget om. Nej, så hvis han mødte op i Italien, så ville de sige, det går ikke, du er på en liste i Danmark. Lige præcis. Og hvis man kigger på sanktionerne, det er jo ikke kun indrejse. Han kan jo blive straffet med bøde eller op til 3 års fængsel. Okay. Og hvad så i forhold til den EU-liste, der er omkring folk, der må rejse ind og ud? Hvad er skismet i forhold til den danske liste? Er det så i virkeligheden noget, som er en tilføjelse til den, eller hvordan står de to ting? Det kan du godt sige på en måde. Det er i hvert fald noget, som Udlændingestyrelsens eksperter, som de siger, sidder og kigger på ene og alene og kan bestemme kun dem. Okay. Lad os runde af med at høre et interview med den berygtede Mufti Mengd, som altså står på hadprædikantlisten. Caroline Lærke, du interviewede ham sidste år om nogle af de udtalelser, der har fået ham på listen. So you don't believe that pornography can lead to homosexuality anymore? To be honest with you, pornography can lead to so many things. It can lead to lack of sleep, number one. It will waste your internet sometimes. It depends how much you're watching it. And if I believe that I shouldn't be watching it, my children should not be watching it. And if you believe you want to watch it, there are professional studies on the internet that show you that pornography can lead to this. There is another professional study that says it cannot lead to this. So if there are 2 or 3 professional studies, surely the freedom of the human beings, they can believe that it can lead. What I'm saying is very peaceful. I'm not promoting hatred or anything. Mm. And to put me on a hate preacher's list because I might believe that pornography is something I shouldn't be doing. And I'm living far away. I'm living in a small country, one of the poorest countries in the whole world. I'm so famous now because if Inge Støjberg knows me, wow, I'm so happy. It's amazing for me because she's going to make me very, very famous. So, but what are your beliefs today about pornography? I will not watch it. I will not promote it. I still believe that you cannot just sit and watch people having sex. I think that, you know, perhaps it may or may not lead to so many other things because a lot of people start with masturbation. There is a whole discussion about whether masturbation is a good thing or a bad thing. The question I have is, how does that make me a hate preacher if I say pornography is good or it's not good? Siger Mufti Mengd, som nu har klaget over at være på Inger Støjbergs hadprædikantliste. Dette er Radio 24/7. Er forventningerne til økonomisk vækst i Danmark i år er blevet nedjusteret med en femtedel. Og nu skal man ikke sidde og tænke, ej, nu skifter jeg over til noget musikradio. Nedjustering af økonomien, det gider jeg ikke høre om. For det er faktisk ret spændende, det her. Ja, når man hører en femtedel, så tror jeg ikke, man skruer væk. Tror du ikke? Nej. En femtedel. Jamen, det er også vildt, fordi i efteråret, så sagde man jo, at vi får god vækst i Danmark. Der var vækstskønnet 2,5%, Og nu er der så lige kommet i går rapporten fra de økonomiske vismænd, og nu er forventningen sat ned til 2%. Og næste år, så er det lige pludselig nede på 1,7%. Og hvad er det så? Er det regeringen, der har brugt pengene, eller kom væksten bare ikke, eller hvad skete der og lige pludselig? Og får den nye regering færre penge? Altså, der er mange gode spørgsmål. Og dem stiller vi videre til dig, Michael Svare. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo noget så fint som overvismand og formand for det økonomiske råd. Prøv lige at hjælpe os og folk hjemme i stuerne. Altså, man har nedjusteret forventningerne til væksten fra 2,5% til 2. Hvordan kan det næsten lade sig gøre? Ja, altså for først skal det være, fordi man var dårlig til at skønne sidste gang. Men en anden ting, og som nok er det mere reelle, det er, at det, der er sket siden efteråret og siden sidste år, det er, at især den internationale økonomi har udviklet sig ret skidt. Altså, der har været meget stor usikkerhed omkring Brexit, som alle godt ved, og det sætter sig i investeringslysten rundt omkring i de internationale virksomheder og også hos forbrugerne, og derfor så bruger de mindre, og virksomheder investerer mindre, og der bliver også handlet relativt mindre. Handlen vokser ikke med samme kraft, som den gjorde tidligere. Det skyldes ikke kun Brexit, det skyldes i høj grad også den handelskrig, Trump han har indledt med Kina, hvor de skiftes til at sætte toldsatser op, og som også sætter sit præg på den internationale økonomi. Så der er en del, og derudover er der også en del uro, blandt andet i Italien og Frankrig og andre steder, som påvirker den internationale økonomi. Og dansk økonomi er sådan 50% af det, vi producerer, det sender vi til udlandet. Så hvis udlandet de efterspørger mindre, så påvirker det også det danske vækstbillede. Så det er det primært den globale usikkerhed, der har sat sig i dansk økonomi. Så derfor så tror vi, at væksten bliver lidt lavere i år, end den gjorde sidste år. Okay, Michael Svare. Det var egentlig et okay svar, som at det ligesom er usikkerhed ude i verden, der gør det. Men hvis pilen peger vel også på dig selv, ikke? Altså, det var vel jer, der sagde vækstskønnet på 2,5%, som nu viser sig ikke at holde. Altså, det kunne vel også være jer, der ikke simpelthen ikke er gode nok til at forudse det her. Ja, lige præcis. Det er også det, jeg startede med, at det kunne godt være. Det man også skal tænke på, det er, når vi siger, at vores vækstskønnet bliver 2,5%, så er vi sådan lidt afslappet omkring det 2,5%. Altså, det kan godt være mellem 2% og 3%. Så er det afslappet det, omkring det? Det er politikerne, de styrer efter. Jeg er afslappet omkring tallet 2,5. Jeg er ikke afslappet omkring retningen. Og retningen er, at væksten den fortsætter i det leje, som den sådan set har gjort de sidste 6 år. Og hvis vi ser på en anden indikator, så, hvor vi er bedre til at ramme, så er det beskæftigelsen. Og beskæftigelsen den vokser faktisk i det trit, som vi hele tiden har forestillet sig. Så selve beskæftigelsesfremgangen i Danmark, den har egentlig fulgt den snor, som vi har troet. Så der er der mindre usikkerhed, og den har vi faktisk heller ikke nedjusteret. Så der er stadigvæk gang i den danske, ja. Den danske beskæftigelse. Det så synes jeg arbejder folk måske ikke så meget, som vi gjorde tidligere, sådan antallet timemæssigt, men der er der sådan lidt bedre styr på prognoserne. Det synes jeg egentlig er sådan, altså det er ret vildt at høre dig sige det, fordi du er afslappet omkring det, og man siger, at man kan ikke helt regne nødvendigvis med det, men det er jo de her prognoser, som politikerne, når de går og kigger på, hvad har vi på finansloven i år, hvad kan det blive til, hvor meget har vi af råderum, eller et eller andet, der hvor vi kan bruge pengene, så er det jo sådan nogle professorer som dig, man læner sig op af. Du siger, at du sidder i lænestolen lidt afslappet og siger, rolig venner, det her, det kan vi ikke tage så bogstaveligt. Altså, er der sådan en tendens til, at politikerne måske kigger lidt for meget på dine rapporter? Nej, det tror jeg ikke, der gør. Jeg tror faktisk godt, du kunne komme der og kigge mere på dem. Men pointen det er, at det er selvfølgelig under kæmpe usikkerhed, med at lave sådan nogle prognoser. Og det vil sige, at når man siger 2,5, så mener man ikke 2,5, og så ikke nogen usikkerhed. Der mener man 2,5 med et ret pænt usikkerhedsbånd. Ligesom laver alle mulige andre prognoser. Nu har vi lige været igennem en valgkamp, hvor der også har været en del prognoser omkring, hvad stemmeandelene vil blive. Men du kan vel heller ikke sammenligne 1.000 mennesker, der bliver spurgt om, hvad de stemmer på, og så landets økonomi. Altså, du kan da ikke... Det kan jeg godt. Det kan du godt. Er det det samme? Det kan jeg godt. Ja, altså det er jo et spørgsmål om at sige, okay, der er en masse faktorer, som påvirker vores syn på væksten, og der er alt sammen usikkerhed omkring det, når jeg samler den usikkerhed i et mål. Fordi at der er nogen, der gerne vil vide, okay, hvad er så jeg skønt på væksten? Så siger vi den trohand, men vi har også et skønt på, hvordan bliver udviklingen i beskæftigelse, hvordan bliver udviklingen i forbruget, og hvordan bliver udviklingen i sporten. Og det er alle de ting til sammen, der danner et billede af, jamen, hvordan er den økonomiske udvikling. Og jeg tror godt, dem, der er politikere, og som ved, hvordan man læser prognoser, de ved, hvordan de skal bruge det i forhold til at sige, okay, hvilken retning vil vi så lægge for den økonomiske politik i Danmark. Og det kan man godt gøre, og det ændrer ikke ved konklusionen i forhold til den økonomiske politik om væksten, den er 2,5, eller den er 2,2, eller den er 2,7. Nej, okay. Og man må så spørge, hvad betyder det her? Hvad får det af konsekvenser? Det er vel lidt det, vi fisker efter os, ikke? Altså, hvad får det af konsekvenser? Vi troede, vi skulle have en høj vækst. på 2,5. Nu viser det sig, at den bliver kun reelt 2, og så forudsiger I lavere vækst 1,7, som jo er ringere, end hvad mange andre lande kan præstere. Altså, hvad får det her konsekvenser for Danmark? Jamen, det får den konsekvens, at hvis vi kigger et år tilbage, så havde vi et vækstbillede, der var nogenlunde det samme, men som du siger, lidt højere. Og der var frygten fra os og fra andre, at vi var ved at komme ud af det, der hedder en overophedning. Altså, hvor man så siger, okay, nu ser det ud til, at der er for meget gang i økonomien, der er risiko for overophedning, der er det svært for virksomheden at finde beskæftiget. Og så er anbefalingen til politikerne, nu skal I nok overveje at trykke lidt hårdere på bremsen. Men Michael Svare, jeg har eddermame at ringe til dig mange gange, ikke? Altså, vi har talt sammen rigtig, rigtig tit, og hvis man kigger på vismændenes track record, ikke? Så er det jo ofte, at I siger, vi vismænd er lidt konservative. Det er jo som regel, hvis man kigger, jeg har ikke statistikken, derfor vil jeg heller ikke hænge det op på det, men det er vel, når I har skudt, så har I jo tit været konservative, og så siger man bagefter, gud, vi havde faktisk flere penge at gøre med end væksten, eller ligesom hvad det forudså. Nu er det så det modsatte. Har I simpelthen været for optimistiske? Nej, det har vi ikke. Ikke hvis vi ser på beskæftigelsesskønnet, som er sådan det mere strukturelle grundlæggende. Så hvis du tager vores vækstskøn, så stort set fra 2013 og så frem til dag, så har vi været utrolig dygtige og måske også lidt heldige med at ramme sådan set den udvikling, der har været. Ja. Så der har vi været meget præcise. Og beskæftigelsen, den er faktisk ret vigtig, fordi det er den, der siger noget om, hvor mange er i beskæftigelse, hvor mange kommer ind i skattekroner, hvor mange er ikke i beskæftigelse dermed på overførselsindkomster. Så det er faktisk måske et bedre indikator for, hvordan det påvirker de offentlige finanser og dermed politikernes rådrum. Jeg synes faktisk ikke, vi har været for optimistiske. Nej, okay. Men tallene siger jo lidt noget andet, ikke? Altså, I fortalte... Ja, nej. Altså, hvis I har forudsagt 2,5, og vi får 2, så har det da været for optimistisk. Ja, det er rigtigt, hvis vi ser på vækst. Men prøv lige at høre en sidste ting her, Svare, fordi det er bare spændende, det her. Det er jo, nu sidder du ligesom og holder lidt udstrakt arm med din økonomarm. Altså, hvad har politikerne egentlig ansvar? Fordi man kan vel også, hvis man var lidt fræk, kunne man også sige, Lars Løkke, han har jo sådan set afleveret et land, hvor væksten er lavere end det, som alle havde sagt. Altså, hvad er Løkkes ansvar, eller regeringen, den tidligere regering, den nuværende forretningsministerium? Altså, hvad har Løkke ansvar i det her? Har han afleveret et sminket lige? Nej, han har ikke afleveret et sminket lige. Dansk økonomi går rigtig godt. Vi har den højeste beskæftigelse, vi nogensinde har haft i verdenshistorien. Og der er styr på de offentlige finanser, og vi har en rig økonomi. Altså dansk økonomi er blandt de rigeste i verden. Så vi har en rigtig fin økonomi. Og selvom vækstskønnet, som jeg starter med at sige, det er lidt lavere. Og det er det primært, fordi at der er uro omkring os. Og det trænger ikke en Løkke, han har haft en stor finger med i spillet der. Nej, okay. Og så bare lige helt kort igen, der er flere lytter, der skriver ind, at de ikke rigtig har forstået, hvad konsekvenserne er for Danmark. Du taler jo godt for din sag, men I har jo taget fejl, og hvad er konsekvensen for Danmark? Jamen altså, konsekvensen er selvfølgelig, at man... Altså faktisk så er konsekvensen, at risikoen for den overophedning, som jeg talte om tidligere, den er nu mindre. Og det kan faktisk godt vise sig at være relativt heldigt, at vi så får en mere stabil udvikling på arbejdsmarkedet og på boligmarkedet og på aktiemarkedet, som gør, at den gode økonomiske situation, vi er inde i, den kan holde noget længere. Så det var simpelthen... Og kommer nu, bliver det, tilbage. Nu bliver det da helt sjovt. Så det var godt, nu skal I forstå, altså, så det var godt, at I tog fejl omkring økonomien, fordi så bliver den ikke lige så ophedet, som den kunne have været, og dermed har I med jeres fejlskøn været med til at redde Danmark? Jeg ved ikke, hvordan du kunne høre det sådan, men det var ikke det, jeg prøvede at sige. Okay. Det, jeg prøvede at sige, det var, at det er faktisk ikke altid godt bare at ligge helt øverst på termometer, hvis det er sådan, at det betyder, at man bruger de ressourcer, der er i landet, ineffektivt. Og det er der en tendens til, hvis der er en overophedning i økonomien, hvor folk de bare tonser rundt og flytter job hele tiden. Så derfor så er det faktisk meget heldigt for den økonomiske udvikling, hvis der ikke opstår bobletendenser. Det vi så op til finanskrisen der i 00'erne, det var jo, der var en overophedet arbejdsmarked, der var et overophedet boligmarked, der var et overophedet aktiemarked. Og da krisen så ramte, jamen så fik Danmark et af de største tilbageslag i den vestlige verden. Okay. Og det gjorde vi, fordi vi var overophedet. Så det er faktisk ikke altid godt at have helt vildt høj vækst. Tusind tak. Det er tak. Godt, at vi har en beskæftigelsesrekord. Tusind tak, vi kan svare. Overvismand og formand for det økonomiske råd. Kan vi så stole på, når du siger, at væksten bliver 1,7 næste år? Ja eller nej? Nu har han lagt på, desværre. Har han lagt på? Ja. Nå, okay. Men jeg vil bare lige have hørt, om vi så kunne stole på det næste gang. Det kan vi måske. Måske ikke. Ja, sådan er det med beregninger. Knud, klokken den er 1:08, og mens vi har siddet og talt om økonomi og vækst, så er der jo bare blevet flere og flere mennesker i verden. Ja, man kan finde sådan en befolkningsvækst-tæller et eller andet sted på nettet, så kan man se, hvor mange flere der bliver. Befolkningstallet i hele verden, det vil stige med 2 milliarder de næste 30 år ifølge FN. Eigil Kaas, professor ved Niels Bohr Instituttet, godmorgen. Tak. Du er PhD i meteorologi og klimadynamik, og så er du også klimadebattør. Ja. Og netop det her høje befolkningstal, og det at vi nu ved, at der kommer højst sandsynligt 2 milliarder flere inden for de næste 30 år, det mener du også er en af hovedårsagerne til, eller hovedårsagen, det er hovedårsagen til, at vi har problemer med klimaet. Hvorfor? Ej, jeg vil ikke sige, at det kun er det. Altså, det er jo helt generelt, fordi der, vi har en stor rigdom i verden, og så er vi også mange mennesker. Og jo mere rige vi bliver, som det ser ud nu, og i hele verden, og jo flere mennesker vi bliver, jo større bliver problemet bare. Så det, jeg prøver at påpege, det er, at, at man skal nok fokusere lidt mere på befolkningsvækst også, og måske endda også sørge for, at vi bliver færre med tiden. Og det er vanskeligt. Mm. Ifølge FN, så er det 9 lande, der vil stå for over halvdelen af verdens samlede befolkningsvækst fra nu og frem til 2050. Det er Indien, Pakistan, Kongo, Etiopien, Tanzania, Indonesien, Egypten og USA. Og 2 milliarder ekstra mennesker på bare 30 år, men de fleste er jo, kan man sige, ud fra de her lande jo, altså fattige. Og de har jo ikke det store overforbrug, som det er lige nu, eller forbrug lige nu. Så er antallet overhovedet et problem? Ja, altså hvis man skal være lidt provokerende, så kan man sige, at hvis vi bare kan holde dem, der er fattige, fattige, så er problemet måske ikke så stort. Men vi er jo sikkert mange, sådan nogle almindelige danskere som mig, der synes, at uligheden i verden er for stor. Der er simpelthen for mange mennesker, der er alt for fattige. Så vi vil gerne have, at dem, der nu er, de kan øge deres velstand, så de kan leve et godt og trygt liv. Og hvis de skal det, så når vi simpelthen et forbrug og et energiforbrug, der er så højt, at det bliver meget, meget vanskeligt at tilgodese det forbrug. Men der vil være et stort forbrug. Altså hvis vi skal gå over og bruge vedvarende energi, for eksempel, så vil det være et enormt forbrug af areal bare til at skaffe den energi. Og det samme gælder sådan set også bare fødevarer til hele den befolkningsvækst, der er der. Så. Og når nu siger du, at jeg er også debattør, ja, det er jeg, fordi personligt mener jeg også, at det er et stort problem med biodiversitet. Der bliver simpelthen for lidt areal til den naturlige natur. Så det er et problem, der ikke rigtig kan løses. Vi er nødt til at adressere det virkelig alvorligt. På en eller anden måde, jeg har ikke sagt hvordan. Mm. Man kan sige, at etbarnspolitik var en mulighed, men det er jo, som den blev implementeret i Kina i sin tid, det mener jeg var meget... Altså, det var sådan diktatorisk nærmest, ikke? Jo, men altså, hvis Pakistan, Kongo, Etiopien og Tanzania ikke bliver rigere, forbliver på det niveau, de er nu, men bare får en masse flere børn og flere mennesker i befolkningen, så er det ikke noget problem. Altså, er problemet mindre? Det er jo stadigvæk et problem, vi er så mange. Det er jo allerede et problem nu. Altså, vi kan jo se, hvor mange steder der faktisk er naturlig natur. For eksempel, det er jo... Den er presset alle steder, og det mener jeg personligt er et stort problem. Vi har en lytter, Morten, med os. Er du der, Morten? Ja. Du har ringet fra Skelskør, den fine by. Og du mener... hvad er det egentlig, du mener? Det kan du selv lige forklare. Jamen, jeg mener, at for ligesom at komme ud af den krise, vi har havnet i nu, så er vi nødt til på en eller anden måde... Jeg ved ikke lige, hvordan det skal fungere. Men begrænse vores befolkningstilvækst. Vi kan jo se, at vi mennesker... Vi anvender enorme ressourcer. Blandt andet bruger vi for eksempel 90 millioner tønder olie hver eneste dag. Og vores mangfoldighed naturen, den bliver kvæst overalt. Altså, vi har jo desværre den der egenskab med, at vi skal anvende, vi skal bruge, og det gør vi sådan set, uden at tage hensyn til de konsekvenser, der er. Ja, og derfor mener du, der skal begrænsninger på, hvor mange mennesker, der er på jorden. Vi har lige hørt den der prognose med, at vi bliver 2 milliarder mere inden for de næste 30 år. Og hvordan, hvad er din holdning til? Er det etbarnspolitik, eller hvad tænker du? Ja, men det er svært at sige. Altså, vi har jo... katolicismen er jo imod prævention. Så det er jo et problem, der er 1,3 milliarder mennesker, som ikke vil, hvad skal man sige, begrænse tilvæksten. Jo. Men man kan jo sige, at etbarnspolitikken har været god for Kina på den måde, at de er nu et af de få lande, hvor det er, deres befolkningstilvækst realvækst vil falde frem til 2050 jo. Fordi at de har ført etbrændspolitikken. Jeg ved godt, at man vil føle, det er et overgreb mod den personlige frihed, ikke at kunne få mere end et eller to børn. Vil du selv føle det, hvis der var nogen, der sagde til dig fra statens side, prøv at høre, Morten fra Skelskør, du må kun få et barn. Hvad vil du synes om det? Jamen altså, hvis jeg ligesom var blevet bekendt med, hvilke konsekvenser det har for kloden og for vores liv i fremtiden, så vil jeg da være forstående over for det. Okay, tusind tak. Der er jo ikke andre muligheder. Nej, det er måske det. Tusind tak, Morten. Velkommen. Altså, lytter fra Skelskør, hvad siger du, Ejkel, til det her med, at ja, man har set en etbarnspolitik, som har konsekvenser, men som lytteren Morten siger, det er det eneste, der er vejen frem, hvis vi skal redde kloden. Det er hårdt sat op, men hvad siger du til det? Jamen, der er jo nogle af tingene, jeg er meget enig i, men jeg vil så også sige, at jeg tror simpelthen ikke, man kan ikke opnå en konsensus om, at etbarnspolitikken, som den blev implementeret i Kina i sin tid, er noget, vi kan blive enige om. Og der havde Ida jo den pointe, at måske det kun fordi, det var diktatur, det kan lade sig gøre, mens Indien, Kongo og nogle af de andre steder, i hvert fald Indien jo er verdens største demokrati, ikke? Ja. Altså, det vil sige, du tror ikke på, at man kan indføre etbarnspolitik i de lande, hvor der er demokrati? Nej, man er nødt til, mener jeg, at finde nogle metoder, der er mere kreative, hvor vi kan få befolkningsvæksten til at gå ned, eller rettere faktisk få befolkningstallet til at gå ned, ikke bare væksten. Og så der er jeg, som lytteren her også sagde, ikke ekspert, men det er noget, der skal være meget mere fokus på, hvordan man kan finde nogle instrumenter, som vi kan blive færre mennesker på jorden. Jeg har i hvert fald læst mig til, selvom jeg stadigvæk slet ikke er ekspert på det her, at bare det der med, at man får uddannet afrikanske kvinder, for eksempel, det er et instrument i sig selv til, at der bliver færre børn i Afrika. Så det er, men det er jo også, man må finde nogle instrumenter, hvor man kan belønne på en eller anden led, hvis man får færre børn, eller et barn for eksempel. Tusind tak, Ejkel Kaas, fordi du kom, professor ved Niels Bohr Instituttet og også klimadebattør. Klokken den er 8:06, Knud Brix. Tak. Og lige om lidt, så kommer Jan Graup og Bo Søndergaard i studiet, og de kommer direkte fra den berygtede Al-Hol-lejr i Syrien, hvor der sidder en dansk kvinde med 5 børn. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En raket har her til morgen ramt et kompleks af hovedkontorer tilhørende flere globale olieselskaber vest for den irakiske by Basra. 2 irakiske medarbejdere er såret i eksplosionen, oplyser det lokale politi. Raketten ramte et område, der huser både beboelse samt hovedkontor for blandt andet det amerikanske oliegigant-selskab Exxon Mobil. En sikkerhedskilde oplyser, at kort efter eksplosionen gjorde Exxon Mobil klar til at evakuere omkring 20 udenlandske medarbejdere øjeblikkeligt. Af andre selskaber, der også opererer på stedet, kan nævnes hollandske Shell og det italienske olie- og gasselskab Eni. Irakisk politi oplyser, at der er tale om et kortdistancemissil. Missilet landede angiveligt 100 meter fra stedet Exxon Mobil bruger til både beboelse samt operationscenter. Ingen har endnu taget skylden for angrebet. 2 mænd er natten til onsdag blevet ramt af skud på Kapelvænget i Aarhus Vest. Det oplyser Østjyllands politi. Begge mænd blev ramt af skud i benene. De er kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital og er uden for livsfare, oplyser politiet. Først overvejende tørt med nogen eller en del sol, men efterhånden bliver det mere skyet over de vestlige egne, og der kommer regn og tordenbyger, som lokalt kan være kraftige. Temperaturer mellem de 20 og 25 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, Herskin, tak for nyhedsordningen. Jamen, det var så lidt. I hurtig stil. Vi skal til... Har du trykket på en knap? Ja, vi lyder det helt underligt. Ikke indlede det her, så. Jo, men min mikrofon lyder også mærkeligt. Jeg ved ikke, om man kan høre det ude. Nej, det tror jeg ikke, man kan. Nå, okay. Skriv ind, hvis vores mikrofoner lyder meget mærkeligt. Nu skal vi til det, vi har teaset for hele morgen, og vi har glædet os til. Det er at byde velkommen og sige godmorgen til dig, Bo Søndergaard, journalist på Politiken. Godmorgen. Og også dig, Jan Graup, du er freelance-fotograf. Også velkommen til dig. Mange tak. Jeg er nærmest sådan set lige landet. I har været i Syrien. Jeg besøgte de her berygtede og meget omtalte lejre, hvor der sidder tidligere IS-kriger og også kvinder og børn, og der sidder altså også danske kvinder og børn, som I to har talt med og fotograferet. I mødte to danske kvinder i lejrene. Den ene hedder Al-Hol-lejren, den anden hedder Al-Rush-lejren, tror jeg, nu taler det. Og den ene kvinde er jo etnisk dansk. Hun har fem børn. Hun er i starten af 30'erne, og I mødte hende i den lejr, der hedder Rush-lejren. Bo Søndergaard, vil du ikke fortælle, hvem er hun? Hvad kan du fortælle om hende? Jo, altså hun er en kvinde, som er vokset op i en almindelig dansk familie over i Jylland, og hun bliver som 17-årig overbevist om, at hun skal konvertere til islam. Hun interesserer sig for religion og vil gerne noget andet end den folkekirketro, hun ellers har vokset op med. Og så møder hun en mand, som også er muslim, en somalisk mand i Danmark, og de får en familie sammen, fire børn i løbet af kort tid, og får det dårligere og dårligere med at være i Danmark. Hun oplever, at hun bliver råbt af på gaden. Mennesker kalder hende hættemåger og grimmere ting end det, fordi hun går rundt i sin muslimsk klædedragt. Og hun oplever også, at hendes børn bliver generet i skolen, fordi de ikke er hvide som så mange andre. Og det gør så, at familien sammen beslutter efter at noget tid, at de skal simpelthen bo et andet sted, hvor det er nemmere at være dem. Og de diskuterer også, om de skal tage til Somalia, hvor manden kommer fra, men det opfatter de som værende et for farligt sted. Og så er grunden, som kan være svært at forstå i dag, så vælger de at tage til Islamisk Stat. Og er han kriger i Islamisk Stat? Det siger hun, han ikke er. Hun siger selv, at sådan noget tør han slet ikke. De kommer til Raqqa, som er hovedbyen i Islamisk Stat. Altså, de stikker simpelthen af i natten. Ikke i nattens mulighed mørke, men de forlader landet og kører ind i Islamisk Stat fra Tyrkiet. Og han bliver så han får så et job i Raqqa som en slags parkeringsvagt eller portør på et hospital i Raqqa, siger hun. Og så lever de der som familie i midt i Islamisk Stat. Og det man siger, jeg skal understrege, når jeg fortæller det her, det er det, hun har fortalt os. Og mange af de her kvinder er jo forsigtige med, hvad de siger, også fordi de ved godt, at hvis de kommer hjem, hvad de gerne vil, så kan der vente en form for et retligt efterspil, både for hende og for manden. Så vi kan jo kun rejse derned og tale med dem, og så er det deres historie, vi bringer. Og derfor kan du selvfølgelig heller ikke fortælle, hvad hun hedder, og hun er anonym. Kan hun egentlig forlade den her lejr og tage hjem til Danmark? Det kan hun ikke, nej. Altså både den ene og den anden lejr er sådan en, man ikke bare forlader. Og det kurdiske selvstyre i den her del af Syrien, de vil sådan set gerne af med de her kvinder og børn, fordi det er en kæmpe belastning for et land, der lige er kommet ud af en krig, at have så mange mennesker siddende. Der sidder i hvert fald 80.000 mennesker, kvinder og børn, som man skal holde inden, og man skal fodre og holde i sådan, altså pas godt på. Så de er taget til fange? De er taget til fange. Ja. Det er ikke et meget sådan, man kan sige, de kan i hvert fald ikke rejse ud. Og kurderne vil gerne af med dem, men det kræver ligesom, at den danske stat kommer og siger, vi vil gerne have dem. Ja. Det hører med til historien, at der er stor forskel på, de her steder ligner jo flygtningelejre. Mm. Men der er meget stor forskel på en flygtningelejre og en interneringslejre. Og det her, det er en interneringslejre, det vil sige, at den er bevogtet. Den er meget, meget stærkt afgrænset, og de internationale kvinder, der sidder i Al-Hol-lejren, altså de vestlige kvinder, der sidder der, der sidder rigtig, rigtig mange, over 10.000 med deres børn. Den del af lejren er meget skarpt afgrænset, og det vil sige, at hver gang kvinderne skal ned på markedet eller ned og hente nødhjælpsforsyninger, så skal de have en bevæbnet vagt med eller en soldat med. Og det er en proces, der godt kan tage 4, 5, 6 timer, indtil der kommer en soldat, der har tid til det. Så ofte så oplever kvinderne, som står med deres børn i 45-48 graders varme, at de slet ikke når at komme derned, hvis ikke der er en soldat til rådighed. Så man må ikke forveksle det her med en flygtningelejr. Det er en interneringslejr. Og bor hun i en lejr kun for kvinder og børn, så? Ja, mænd er jo helt adskilt. Ja. Og ved I, om han stadig lever, hendes mand? Det ved vi ikke, og det ved hun heller ikke. Det hun ved, det er, at de blev taget til fange. De stak af fra Islamisk Stat sidste år i efteråret, og blev taget til fange af kurderne, og han blev sat i fængsel, og hun blev sat i lejren med børnene, og hun har ikke hørt. Hun fik et brev i marts, det var skrevet i januar, det er det sidste, hun har hørt, og hun er frygtelig bange for, at han er kommet til skade, eller er et andet sted, eller hun ikke ved, hvad der skal ske med ham. Har hun kontakt til sine forældre i Danmark? Hun har nogen kontakt, ja. Taler børnene dansk? Ja, altså ja, vi talte ikke med børnene, dem måtte vi ikke se. Der var en enkelt lille en, som hun havde med. Men ja, altså de er jo vokset op i Danmark i nogle år, så de taler noget dansk. Det er mit billede. Hvordan fik du kontakt til hende? Det foregår sådan, at man tager derned, og så siger man, at vi vil gerne have lov at komme ind i lejren og besøge de her danske statsborgere. Og så kigger myndighederne på ens ansøgning, og så får man lov at komme ind. Og så får man typisk en team på kontor. Man får ikke lov at gå rundt i lejren. Det gjorde vi i Al-Hol. Det er det, Jan har taget billeder af. Men så sidder man på et kontor med dem og taler med dem under de her sådan ret afgrænsede forhold. Og det er jo kun, hvis kvinderne, det hører også med til historien, det er jo kun, hvis kvinderne ønsker at tale. Man presser ikke kvinderne til at møde hverken danske eller andre udenlandske journalister. Kvinderne får et bud om, at nu sidder der nogle danske journalister, der gerne vil tale med nogle danske statsborger, og så kan de komme, hvis de har lyst. Og hvorfor vil hun tale med jer? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, at de her kvinder har et stærkt behov for at fortælle deres historie. Mm. Jeg tror, de har et behov for at fortælle, at de forhold, deres børn sidder under, er utrolig besværlige på alle ledere og kanter. Og Jan Graup, du har jo fotograferet forholdene dernede. Blandt andet det her billede fra et hospital. Vil du prøve at beskrive, hvad der er på billedet? Ja, det er sådan et billede, som er meget tidstypisk for, hvad det er, der sker dernede lige nu. Som jeg sagde før, så er det jo altså der mellem, jeg tror, vi målte mellem 43 og 48 grader dernede om dagen. Og den generelle sundhedssituation i lejrene er en ekstremt dårlig, specielt for børnene. Der er masser af historier om, at børn er døde i hen over året her. Og det her tilfælde, der er det små børn, der dehydrerer. Og de kommer så op på den her sådan meget intimistiske lejr, eller hospitalslejr, eller medicinske camp, om du vil, hvor de bliver behandlet, de får lagt drop. Og det er sådan, en scene fra en hverdag i den her lejr. Mm. Og det ligner sådan en primitiv barak, og så står der måske en 6-8 mennesker derinde, og så ligger der et lille barn, et helt lille barn, med et drop, altså, og i billedteksten kan man også se, at barnet formentlig er bragt ind på grund af dehydrering. Ja. Altså, det lyder jo helt vildt, at noget så fuldstændig basalt som vand, at det får man simpelthen ikke nok af i lejren. Jamen, vand er et stort problem. Det er det, som vi hører for altså, nu har vi jo snakket med to danske kvinder, men vi har også snakket med andre udenlandske kvinder dernede. Og vand er et kæmpestort problem lige nu. Det samme er fødevarer, men vand er jo en enormt vigtig ting, når det er så varmt, og særdeleshed, når du har de her små børn. Og det er et kæmpe problem. Og det vand, der er tilbage i nogle af de her tanke, er meget forurenet, så det medfører nogle helt akutte sygdomme, såsom diarré og alle mulige andre ting. I mødte også en 21-årig kvinde, altså en anden kvinde, som er i Al-Hol-lejren. Hvad kan I fortælle om hende, Bo Søndergaard? Altså, hun ville fortælle også lidt mindre, fordi hun var meget, meget bange for at kunne blive identificeret, ikke kun af folk herhjemme, men faktisk også fordi, at de mennesker, der sidder i lejren dernede, som hun er omgivet af, de ønsker ikke, at man skal tale med folk som os. De synes, det er at svigte troen, at sige, at man gerne vil hjem. Så hun fortalte os ret lidt, fordi hun ved godt, at det, der står i danske aviser, kan faktisk godt sive tilbage til lejren, fordi nogle af kvinderne i lejren er i kontakt med deres familier i Vesten. Det, hun fortalte os, var, at hun tog afsted som en 16 år gammel pige. Der stak hun af for sine forældre. Og klarede sig helt ned til Syrien, hvor hun så flyttede ind i den islamiske stat og har boet der, indtil at hun så her til sidst, da den islamiske stat falder sammen, bliver taget til fange og anbragt i lejren der. Så det, hun fortalte os, var, at hun gerne vil hjem, og hun desperat grad har brug for at tale med nogle af de danske myndigheder, så hun kan forstå, om hun egentlig har en chance for at komme hjem. Der er mange lytter, der interesserer sig for det her. Der er faktisk en del, der skriver ind, at de synes, at de her mennesker, de skal ikke hjem, fordi de er selv rejst ud og vil have fundet lykken et andet sted. Hvorfor, hvis I skal forklare, politikken vælger at bruge penge, hyre dig, Jan Graup, og sende dig afsted, Bo Søndergaard, hvorfor er det vigtigt med de her historier? Jeg synes, det er meget vigtigt at skelne. Jeg forstår godt til dels det synspunkt, der handler om, at kvinderne selv har valgt det her. Det lever ikke om på, at der sidder en masse børn dernede, hvor størstedelen af dem faktisk har et dansk pas. Der er ikke nogen af de her børn, som selv har ønsket at rejse til den islamiske stat. De har ingen baggrund eller nogen viden omkring, hvad det er, de er blevet flyttet ind i. Og jeg mener, vi har et helt moralsk, etisk en forpligtelse til at hjælpe de her børn hjem. Fordi de danske statsborgere, de er fanget i nogle forhold, som er helt umenneskelige. Altså, jeg synes, jeg har oplevet rigtig meget gennem mine 33 år rundt omkring i krige og i konfliktzoner og flygtningelejre. Men der er noget meget mærkeligt ved at gå rundt i en flygtningelejr og se små lyshårede piger, små drenge, som lige så godt kunne være blevet fotograferet på Bellevue Strand, gå rundt med trækvogne, hvor de prøver desperat at finde mad til deres familier. Og vide, at de har altså et statsborgerskab, som både kan være dansk eller hollandsk eller fransk. Og de er bare blevet placeret der, og det er så deres fremtid. Det synes jeg simpelthen ikke, vi kan være bekendt. Og hvad med kvinderne? Skal vi også tage dem hjem? Jamen, kvinderne er... Jeg forstår godt problematikken. Jeg mener også, der skal være et retsligt efterspil. Det kan være enormt svært at bevise, hvad det er, de har gjort. Nogle af de her kvinder, som Bo jo også nævner, både nu og i hendes historie, det er jo, at de var meget unge. De har været naive. De kvinder, vi har snakket med, de er næsten fra dags dato, de er kommet derned fortrudt. Det var ikke det, de troede, de rejste ned til. Men så sad de i Sachsen og kunne ikke komme derfra. Jeg synes også, hvis jeg lige må springe ind her, at det handler også om at tage ansvar. Danmark tager et ansvar. Vi tager et ansvar for at hjælpe statsborgere, også dem, der måske ikke synes, har fortjent det. Men også et ansvar for at, som Jan nævner, at bringe en form for retfærdighed ind i spillet her. Hvis de har brudt loven, så skal de jo straffes, og det skal de jo sådan set gøre under dansk mandat på en eller anden måde, under dansk lov. Men vi har altså også et ansvar over for det her land, som er blevet smadret af krigen, og som nu slipper rundt, undskyld udtrykket, på en kæmpe byrde af mennesker fra andre lande, som de skal gå rundt og passe på, og som de egentlig gerne vil have, at vi kommer og hjælper dem af med. De siger, nu vi skal drive vores samfund videre her. Kan vi ikke godt gøre det på en måde, hvor vi ikke også skal internere 10, 12, 15.000 vesteuropæiske kvinder, som I ikke gider hente, fordi I synes, at de sidder hos os, allerede er straf nok i sig selv. Og det er jo så kun de vestlige kvinder. Man skal jo lige vide, ja, at holdlejren er 70.000. 70.000 mennesker, som altså mangler mad, rent vand og lægehjælp i Al-Hol-lejren. Man mener, at der er mindst 10 danske børn i lejrene i Syrien. Det tror jeg ikke, gør det. Ja, okay, mindst der er flere. Den kvinde her fra Jylland, som er altså start 30'erne og har 5 børn, fortryder hun det, hun har gjort? Ja, hun er jo godt klar over, at de traf en dårlig beslutning. Allerede efter noget tid i Raqqa, der diskuterede de heftigt, hvordan de kunne komme væk igen. Det, der var sket, var, at hendes mand, da de ankom, havde fået taget sit pas. Det var sådan lidt det, man gjorde i Islamisk Stat. Også for at sikre sig, at man ikke fortrød for meget, når man havde sluttet sig under fanerne. Så allerede tidligt vidste de godt, at det var et skidt sted at være. Også fordi, at den by, de kom til Raqqa, indimellem blev bombet, og de brød sig ikke specielt meget om at være der. Det var et lidt underligt sted, synes de. Så ja, hun har fortrudt. Det kan man roligt sige. Hmm. Og så er det er jo et åbenlyst dilemma, det her. Hvordan hjælper vi? Skal vi hjælpe? Er de selv udenom det? Hele det her, lytteren bliver med at skrive om indenom det også. Men det er jo også et politisk dilemma. Regeringerne i Europa er jo ikke enige om, hvad man gør her. Den danske regering har stået lidt på det ene ben, lidt på det andet. Og så ved vi jo, at man faktisk forhandler om at få en såret 16-årig dreng hjem. 12-årig, ja, undskyld. Ja. Ved I noget om de her kvinder, er der forhandlinger om deres børn kan komme hjem? Er de i kontakt med de danske myndigheder? Må jeg ikke lige lov til at springe ind? Nu siger du en 16-årig. Han er altså 12 år, ja. Og han ligger altså i et telt nu med sådan en lille blæser, som bare for at holde ham nogenlunde kølig, men han er blevet lam. Og han ligger ikke på et hospital, han ligger ikke på en klinik. Han ligger i et telt, lam, uden nogen muligheder for noget som helst. Ja. Det er bare lige en vigtig pointe. Helt sikkert. Ja. Men ved I noget om de er i kontakt med de danske myndigheder i forhold til deres børn? Det vi ved er, at altså både de danske og kurdiske myndigheder er ret lukket om det her, men vi ved, at der har været forhandlinger om den konkrete 12-årige dreng, og set fra kurdernes synspunkt, det sidste de sagde var, hans mor har skrevet under på, at han godt må tage afsted uden hende, vi er klar til at slippe ham, nu venter vi på danskerne. Det er det, vi ved fra den kant. For resten af dems vedkommende vil jeg sige, at jeg forstår, at der er forhandlinger sådan om bagved kulissen. Men kvinderne ved ikke noget, de har ikke set en repræsentant fra Danmark, og de venter, og vi andre prøver også at finde ud af, om det er rigtigt. Tusind tak, fordi I kom begge to, næsten direkte fra lejren i Syrien. Jan Graup, freelancefotograf, og Bo Søndergaard fra Politiken. Og hvis man har lyst til at læse mere om den her historie og se billederne, så kan man altså købe dagbladet Politiken i dag. Den er på forsiden her. Der er også de to søstre fra Norge, som Åsne Sejerstad skrev om, jihadbruddet i kalifatet. De er jo også nu blevet fundet. Altså, de har i hvert fald, de er i live. Hvis man har læst den bog, så har man i hvert fald været spændt på at høre, hvad deres skæbne egentlig har været. Og de lever altså også. Der kommer helt sikkert flere fortællinger fra danskere, svenskere og nordmænd de næste par måneder. Tak fordi I kom. Knud Brix. Radio 24, undskyld, der fik jeg lige det gør ikke noget, det gør ikke noget. Lidt upassende skiller på der. Det gør ikke noget. Klokken er 8:06, og vi skal følge op på en historie, som vi talte om i går. Altså som en del af ghettoparken, så skal familier i ghettoer jo have skrevet deres 1-årige børn op til vuggestue, altså institution, inden 1. juli, det vil sige om under 2 uger. Hvis man ikke gør det, så skal man på et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen, hvor man skal lære om danske normer og værdier. Og her er det altså 1-årige børn, ikke? Jo. Og hvis man ikke tropper op på det her kursus, ja, så bliver man altså trukket i børnechecken. Og flere kommuner, de vil altså gerne undgå at tage sanktioner i brug, og derfor så sender de lige nu sundhedsplejersker ud til familierne for at overbevise dem om, at de skal sende deres børn i vuggestue. Godmorgen, Thomas Medum. Godmorgen. Rådmand for børn og unge i Aarhus for SF. Vi skal lige høre et kort klip. I går talte vi med en sundhedsplejerske fra din kommune, som fortalte, at hun ikke fortæller familierne, at de risikerer at blive trukket i børnechecken. Jeg har ikke fortalt det på nogen tidspunkt. Nej, det er det korte svar. Det gør du ikke? Nej, det gør jeg ikke, for jeg ved det ikke endnu, hvad det præcis er. Man kan sige, jamen, hvad... Men det ved vi jo godt. Vi ved, at man bliver trukket i børnechecken efter 1. juli. Men hvordan, og hvem gør så det? Vil jeg, det, igen, det vil jeg ikke udtale mig om. Lad os fortælle, hvad vi gør i stedet for. For netop at imødekomme de her... Så kan der vel sidde nogen derude, som kunne have fået at vide, prøv at høre, hvis ikke... Altså, så er der vel nogen, der går glip af den oplysning, fordi det er jo ligesom den loven oplysning, nu. Den oplysning tror jeg godt, de her familier er klar over. Tror du det? Hvis de ikke engang ved, hvad en vuggestue er, skulle de så vide, at man bliver trukket? Det tror jeg, de er. Og Thomas Medum, det er jo din kommune, og I har faktisk fået, dispensation. Hvad går den ud på? Jamen, det starter en måned senere, det har vi spurgt om, fordi vejlederne ikke er på plads fra ministeren og regeringens side endnu. Så det er klart, at I har fået fat i her, jo ikke ved, at vi starter lidt senere, og også går fuldt i gang med at både hjemmebesøg, faktisk 2 hjemmebesøg til familierne, både en sundhedsplejerske og en pædagog, men også have skriftlig information med medfølgende rykker, hvis ikke man har reageret på det. Så det er en stor opgave at komme ind til nogle af de her familier, der lever relativt isoleret fra det aarhusianske samfund, regner vi med. Så loven er gældende. De skal bare gøre det nu inden 1. august. Hvornår vi så begynder at fortælle forældrene om den her lov? Jamen, det er 3 måneder før. Det vil sige, at vi starter lige om lidt, og så er der ellers en løbende proces. I Aarhus der er det 13 familier, vi regner med. Det vil dreje sig om i første omgang. Og når det så, der har været 3 årgange igennem, så regner vi med, at der er omkring 50 familier, der vil være med i det her tilbud, som i langt overvejende grad kommer til at minde om en almindelig vuggestue. Okay, ja, så I er faktisk allerede lidt bagud, fordi det er jo om en halvanden måned, kan man sige. Nej, det er det ikke. Det er 1. november, at tilbuddet skal starte op. I resten af landet er det så den 1. man skal indmelde sig inden 1. august? Vi er faktisk i rigtig, rigtig god tid, okay. Og det er også den første kommune, der har de fysiske placeringer på plads og vejledning i retningslinjer lokalt. Så 1. august, der skal man melde sig til. Hvis man ikke har gjort det, så kommer der det her læringstilbud den 1. november, som altså skal sørge for, at børnene lærer dansk, men også at de lærer danske traditioner at kende. Det kunne være jul, påske, men også demokratiske normer og værdier, som at drenge og piger er lige meget værd. Kurset her, det er så gratis, men vi taler altså børn på 1 år, som måske skal på sådan et her kursus i din kommune fra 1. november. Hvordan vil du håndtere det her? Hvordan vil I lære børn på 1 år om demokratiske værdier og normer? Ja, det vil vi gøre ved at sende dem i vuggestue langt hen ad vejen. Det ligger loven jo også op til, at vi kan gøre. Så det her, det bliver integreret med en helt almindelig aarhusiansk vuggestue. Den første udgave, hvor børn ikke må sove, og man fik et billede af, at de skulle sidde og tærpe danske traditioner på en skolebænk, er jo ikke den måde, man kan arbejde pædagogisk med børn ned på 12 måneder. Så loven giver mulighed for, at vi kan indrette det fornuftigt. Så er der ekstra byråkrati med, blandt andet det her timetælleri på præcis 25 minutter, at der er egenbetaling på blæren og en række andre ting, der gør det mere bøvlet. Men det bliver altså noget, der kommer til at minde om en vuggestueplads. Og hvordan vil I det ekstra byråkrati, siger du? Altså, man skal selv betale for blæerne, det skal man ikke i en normal vuggestue. Og så skal I registrere, at det er mindst 25 minutter. Hvordan vil I gøre det? Ja, det er 25 timer. Det er også 25 timer. Ja, det er 5 timer om dagen også. Der bliver en ekstra opgave for pædagogerne, altså en tilsynsopgave. Også det her med, at man i yderste ende kan miste sin ydelse, betyder også, at vi skal være ekstra grundige med det her i forhold til normalt, hvor det er forældrene selv, der styrer, hvornår de kommer og går. Okay, så lad mig bare spørge på en anden måde. Hvis de nu får 4,5 timer om dagen i stedet for de 5, vil I så trække dem? Jamen, det ved vi jo ikke. De har jo ikke lavet vejledningen færdig. Der er ikke en fungerende. Hvad tænker du? Lige nu. Vil det være rimeligt? Jeg synes, det synes jeg ikke vil være rimeligt, men det er ret overbevist om, at vi skal. Det var det, der var intentionen også at gøre det relativt stramt, det her. Så det må vi vente og se, når, altså, og det er jo også problematisk, at man også på dette område, det gælder også reglerne om, at man mister sin børneydelse, hvis man har for meget fravær i skolen. Der ved kommunerne ikke, hvad for et grundlag det skal ske på, fordi der ikke er en minister, der laver vejledninger på kendtgørelse lige nu. Tak, Thomas Medum, rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune, som altså har fået dispensation, så forældrene skal først skrives op inden 1. august. Så der er lidt mere tid at løbe på. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ja, vi har sådan lidt af en drønnert af en historie. Kender du noget til golfboldene? Ja, i Nakskov. Ja? Ja, selvfølgelig gør det hører vi alle sammen om. Og det er bare et mysterie nede i Nakskov, som vi opklarer lidt senere i timen her. Det er altså noget med nogle golfbolde, nogle gule golfbolde, som simpelthen bare har havnet steder, som de ikke skal havne. De bliver kastet rundt, og alle... Ej, det er måske det for meget sagt, men det... Det er da en virkelig god teaser, det her. Jamen, det er helt vildt. Altså, der foregår ting og sager med golfkugler nede i Nakskov. Alle taler om det. Alle ved, hvad det drejer sig om, når man siger det gule kugler. Men det er også lidt alvorligt, for der har været 4 anmeldelser til politiet. Hvad der foregår i Nakskov, det prøver vi at finde ud af om en lille halv time. Ja. I den her time. Vi skal også tale om, at Danmark i en evaluering af den danske klimaplan for det kommende år, ja, der kræver EU-kommissionen, at Danmark redegør for, hvordan målene skal nås. Ja, der er lige et vi par spørgsmål. Vi er simpelthen ikke gode nok til at redegøre for det. Der er lige et par spørgsmål til, som kommissionen gerne vil have svar på. Hvordan har I egentlig, fordi det er også tit det, man tænker det der med, hvordan når vi så de der klimamål? Og det har kommissionen altså også lige et par spørgsmål til. De vil godt have en forklaring. Hvordan vi når klimamålene, og vi taler med en ekspert på området. Er det så muligt? Kan vi det? Og nu skal det handle om en mand, som jeg faktisk har savnet lidt at høre. You ready? Keep America great. Med Donald Trump er i topform, fordi i går der skød han jo officielt sin valgkamp i gang frem mod det amerikanske præsidentvalg næste år. Ja. Og her taler han altså foran 20.000 tilhængere i Florida. Og det er altså hans nye valgslogan, vi får præsenteret her. Keep America great. Det er da lidt sofistikeret i virkeligheden, ikke? Ja, fordi hvad var det første? Make America great again. Nu er det keep America great. Og så er det så blevet great, og nu skal man så holde det great, så kan man bare stemme på ham. Emil Lee Madsen, godmorgen. Godmorgen. Du er udenlandsreporter her på Radio 427, og du har også en master i amerikanske studier. Er det simpelthen første gang, man hører det her valgslogan? Ej, man har hørt det et par gange før. Nå, okay. Altså, det var mig, der ikke har fulgt med. Ja, men altså det er første gang, han ligesom virkelig tester det. Det var jo så også det, vi hører her, han gør blandt sin hardcore fanbase, ikke? Og det lød som, at de godt kunne lide, hvad de hørte. Ja, de er også, altså, de er et taknemmeligt publikum, ikke? Det er et meget taknemmeligt publikum, men ikke desto mindre skal de også være med på lejen. Og hvor var det henne? Var det Florida? Det var i Orlando, Florida, en af de vigtigste svingstater, en af de helt afgørende steder for Trump, hvis han skal blive genvalgt om 1,5 år. Så det var ikke helt usædvanligt, at det var her, han satte sin kampagne i gang. We have done so much with our military, with our vets, with the Second Amendment, with our regulations, with the lowest unemployment numbers in the history of our country. There have been few presidents that have been able to do what we've been able to do for you, and it is a great, great feeling. Thank you. Thank you. I love it. Og Emil Lee Madsen. Ja, ej, undskyld, det bare, han giver sig selv simpelthen et positivt brusebad. Ja, det må man da sige. Og er det usædvanligt? Hvor lang tid er der til valget? 1,5 år? Ja, der er 16,5 måneder for at være mere præcis, men knap 1,5 år, ja. Så... Og er det normalt, at det er på det her tidspunkt, man begynder, eller hvornår begynder en siddende præsident at føre valgkamp, eller er han lidt tidlig ude her? Han er måske en anelse tidligere ude, end man plejer, men sommeren, året før, at der er valg, er i virkeligheden meget godt pejlemærke for, hvornår man normalt går i gang. Men når man så siger, at nu har han officielt skudt sin valgkamp i gang, den gode Trump, så er det måske lidt en tilsnigelse, fordi i virkeligheden så har han jo holdt de her kæmpe valgarrangementer løbende, nærmest fra den første uge, han blev indsat, har han holdt de her, netop for at holde gang i basen, holde gryden i kog osv. Og når man hører de en time og et kvarter, han var i gang i i går aftes i Florida, så var der jo ikke nye appelsiner med i turbanen. Altså, det var en hammerende kritik mod medierne. Det var den sædvanlige snak om, at vi skal have muren, vi skal passe på de fremmede. Og så var det selvfølgelig en masse rosen af sig selv, som det klip, jeg lige havde med til jer her, altså det her med, vi har en historisk god økonomi i USA, og det har vi jo også i øjeblikket. Altså, vi skal huske på, at i øjeblikket i USA har vi en arbejdsløshed på 3,6%. Det er altså det laveste i cirka 50 år i USA. Vi skal så lige huske på også, det er ikke den allerlaveste. Han er jo god til at rose sig selv, klappe sig selv på skulderen. Han siger, at det er en historisk lav arbejdsløshed. Det er det trods alt ikke. Den har været lavere både i 50'erne og i 60'erne. Men alligevel, det går rigtig godt. Vi har en enorm vækst i USA på omkring 3%. Det er også meget højere, markant højere, end da Obama for eksempel sluttede. Så han har selvfølgelig en masse ting, han skynder sig at klappe på skuldrene af. Ja, og vel også ting, som han har ret i. Altså, jamen, du siger jo, han har jo ret i, det går godt. Og Ida siger, at han bruser sig lidt i resultater. Det gør han jo også. Og hvad siger så, altså spørgsmålet er vel, hvad siger amerikanerne til det her? Hvordan ser det ud med Trumps popularitet? Ja, altså, hvis vi kigger på de overordnede meningsmålinger, dem skal vi selvfølgelig tage med et gran salt. Det skal vi altid gøre. Men altså, han er historisk upopulær overordnet set blandt amerikanerne. Han har en approval rating, altså en popularitetstal på omkring 44% i øjeblikket på de vægtede meningsmålinger, og det er meget, meget lavt. Det er cirka 5 procentpoint lavere, end da for eksempel Obama stopper for 2,5 år siden. Så kan man gå ind og kigge lidt nærmere på tallene, og for eksempel kigge på republikanerne, fordi igen, vi skal huske på, det er jo først og fremmest hans base, der skal genvælge Trump, og der ser det altså noget bedre ud. Hvis du kigger på hans approval ratings blandt republikanerne, så er de altså et sted mellem 85% og 90%. Det vil sige, overordnet set, ja, så er de amerikanere, der stemte på ham, godt tilfreds med det arbejde, han gør. Og det er jo også det, når jeg taler med amerikanere og rejser over i USA, så er der ikke specielt mange af dem, der stemte på ham for 2,5 år siden, der siger, at det er da frygteligt, den udvikling USA har taget, at vi vil noget helt andet. Så overordnet set, så er meget af den vælgerbase, der var fremme for 2,5 år siden, de er der stadigvæk, og de bakker i høj grad op omkring ham. Mm. Hvad taler så imod, at han bliver genvalgt? Jamen, det gør jo blandt andet hans upopularitet. Det gør blandt andet, at sådan overordnet set, det gør blandt andet, at han har svært ved stadigvæk måske, eller kan få svært ved at mobilisere kernevælgerne i forhold til det her budskab om, at han jo ikke længere er en ny kandidat. Han er ikke det friske pus. Han kom jo for 2,5 år siden med den her fokus på, at jeg har håndgranaten med, smider den ind i det politiske system, laver et oprør i forhold til det politiske system. Spørgsmålet er, køber man ind på den historie en gang til her 2,5 år senere, og så har han jo igen, der er også nogle ting, han ikke har leveret på. Han har ikke fået bygget sin mur endnu, den berygtede mur ned til Mexico. Han har sat nogle ting i gang. Spørgsmålet er, om hans kernevælgere er frustreret på det. Han har ikke fået afskaffet Obamacare, en anden af hans mærkesager, den her sundhedsreform fra Obama-tiden. Så der er nogle helt markante mærkesager, han ikke har leveret på. Og det er selvfølgelig taler mod Trump. Ja, og men der er ikke nogen tvivl om, at han bliver valgt af det republikanske parti til at være kandidat. Det er der ikke nogen tvivl om. Han bliver helt sikkert deres kandidat. Spørgsmålet er så, om han kan få de her omkring 60 millioner stemmer, som det kræver for at blive den næste amerikanske præsident. Klokken er 8.13. Hvis man lige tunet ind på 24-7 morgen, har sat ungerne af i skolen, så sidder man i bilen og tænker, hvad de snakker om. Vi snakker om, at Trump i går lancerede officielt sin nye valgkamp. Eller han skød valgkampen i gang foran 20.000 mennesker i Florida. Hans nye slogan er Keep America Great, hvor det jo før var Make America Great. Og så taler vi om, har han en chance for, eller hvad er hans chancer for at blive valgt igen? Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Emilie Madsen. Du er vores udlandsreporter, det er dig, der snakker her i studiet. Man siger jo ellers, at hvis man kigger på præsidenterne, så er det næsten umuligt ikke at blive genvalgt. Der ligger et legendarisk klip med Obama, hvor han blev optaget uden han ved det. Han siger, nu skal vi lige hen over november, så finder vi ud af det. Altså han tog det fuldstændig for givet, at han blev genvalgt, hvad han jo også gjorde. Det er vel stort set kun Bush senior, som i nyere amerikansk historie røg ud på røv og albuer efter en runde, hvor det så var Bill Clinton, der kom ind. Altså, ja, hvis man kigger på konventionel visdom, nu skal jeg nok komme frem til spørgsmålet, så burde Trump vel være rimelig sikker på at blive genvalgt? Ja, du har helt ret, Knud. Lad os kigge på de sidste, siden 2. verdenskrig. De sidste 70 år, der er tre præsidenter, der ikke er blevet genvalgt. Vi snakker Bush senior, vi snakker Jimmy Carter, og vi snakker Ford. Ja. Og det er altså inden for de sidste 70 år. Ellers er hovedreglen, at amerikanerne gerne vil genvælge deres amerikanske præsident og give ham 4 år mere. Når det er sagt, så er der også bare nogle meningsmålinger, der blev for et par dage siden, blev nogle meningsmålinger lækket. Trump, hans kampagne, har jo selv lavet nogle interne målinger, hvor de har spurgt folk i de her helt afgørende svingstater. Dem, der sikrede ham valget for 2,5 år siden. Vi snakker Michigan, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, alle de der stater op i det nordlige hjørne USA, alle industristaterne. Mm. Og han er altså bagud på point på samtlige af de svingstater, som sikrede ham valget sidste gang. Men de kan jo godt komme tilbage ind i folk. De kan sagtens komme tilbage. Der er en lytter, der skriver, hold nu op. Emil Le Madsen siger han ikke, men det er dig, han snakker til. Hold nu op. Demokraterne har ikke en eneste brugbar kandidat. Trump kan da ikke undgå at vinde. Det er vel et meget god point. Det kommer vel an på, hvad man skal op imod? Fuldstændig. Det kommer totalt an på, hvem han skal op mod. Og det er jo det demokraternes store problem. Vi har Joe Biden, som lige nu er den store favorit. Han fører også mod Trump, i, når man lever sådan et heads-up, et potentielt heads-up, endda med en 12-13% point. Men demokraterne lige nu har jo en intern kamp om, skal vi mod venstre? Skal vi have Ocasio-Cortez, den fløj, de meget venstreorienterede i USA, eller skal vi have den mere moderate end Joe Biden, eller hvor vi får noget mere Obama? Og det er jo det, at demokraterne har et helt stort problem. Så spørgsmålet er, i løbet af de næste 16 måneder, får de muligheden for at finde en kandidat, der kan tage kampen op mod Trump? På nuværende tidspunkt har vi ikke en klar kandidat, og derfor må Trump siges at være et rimelig godt bud på den næste amerikanske præsident. Okay, og derfor så har demokraterne jo heller ikke deres valgslogan parat endnu. Tak, Emil E. Madsen, fordi du kom. Lad os lige slutte af på Donald Trumps nye valgslogan. You ready? Keep America great! Dette er Radio 24/7. Nå. Der er sådan lidt, der er lidt hug til Danmark, kan man sige, på klimaområdet. Det er EU-kommissionen, som har lavet en evaluering af den danske klimaplan for de kommende 10 år. Og de beder nu Danmark, altså kommissionen, om at redegøre for, hvordan man skal nå de her mål. Og EU peger på, at der simpelthen er mangler i udkastet på vores nationale plan, som den afgående VLAK-regeringen jo har fremlagt for perioden 2021 til 2030. Den er der simpelthen mangler i, siger EU-kommissionen. Ja, så fint nok, I har nogle mål, men hvordan har I tænkt jer at nå dem? Jørgen Henningsen, godmorgen. Godmorgen. Du er seniorrådgiver i den grønne tænketank Concito, og du har arbejdet med klima siden, man startede med at kigge på det nærmest. 1989. Ja, det er lang tid siden, det der jeg blev født. men altså, hvilke mangler i den danske klimaplan påpeger EU? Ja, EU-kommissionen siger jo bare, at den er for ukonkret. Det skal være mere præcist, hvordan man vil gøre det der, og ikke nok med at sige, at det skal vi nok klare. Og lad mig så starte med at sige, at kommissionen har fuldstændig ret. Og derfor ærger det mig også, at i slutningen af brevet eller ved offentliggørelsen, har de to relevante kommissærer for klima, så har de sagt, at det her det er sådan et brev, vi har sendt til alle. Og det er mere fordi, nu skal vi sikre, at der bliver sådan ensartethed og sådan noget. Fordi det er jo lidt som om, de siger, vi mangler noget, men tag det nu ikke for tungt. Og hvis jeg havde været kommissær og havde sendt det her brev, så ville jeg have skrevet det første, at der mangler noget, og så ville jeg have fortsat med at sige, at måske er det ikke så stort et problem for jer at klare det i forhold til 2030, fordi de mål, vi har for 2030, er i virkeligheden ikke så svære at opfylde. Men det er nærmest, hvad skal jeg sige, en katastrofe. Det er helt forfærdeligt, hvis vi tænker ud over 2030. Og det har vi jo set her i valgkampen. Luften har været tyk af forslag om, hvad vi skulle nå og ikke måtte, og alt muligt, 1 million elbiler i 2030, uden at nogen har følt den ringeste forpligtelse til at fortælle, hvordan det der skulle komme til verden, og uden at nogen i pressen eller i den akademiske verden har prøvet at udfordre dem på det. Og derfor har kommissionen en rigtig god pointe, som den så desværre selv begynder at trække lidt fra på. Fordi der står simpelthen direkte, altså er der EU-kommissionen konstateret i forbindelse med offentliggørelse af planen, at der er problemer i alle lande? Ja, men det er der også. Og et af problemerne, og som ikke mange politikere rigtig har lyst til at røre ved, det er, at de der 2030-målsætninger, det er jo det eneste, kommissionen rigtig har mandat til. at rive medlemslandene i næsen, fordi alt det der 2050 eller det der efter 2030, det er jo stadigvæk noget, som er i støbeskeen. Men en af de ting, der er lidt af et problem i 2030, det er, at der er forskellige mekanismer, som gør, at i stedet for at gøre det, der virkelig hjælper, så kan man gøre nogle ting, der ikke rigtig hjælper, fordi man kan medregne, man kan købe sig fri af noget af det ved at købe kvoter i kvotesystemet, og man kan medregne nogle optag i jord og planter og den slags, som er tvivlsomme at få lavet et ordentligt regnskab for, og så lever vi stadigvæk med det, at al den CO2, der kommer fra den biomasse, vi brænder af til boligopvarmningen, den går under radaren, der kører millioner af tons CO2 ud af den vej, uden at de bliver bogført noget sted. Så derfor vil jeg sige, jeg er ikke bekymret for 2030. Jeg er i virkeligheden meget, meget mere bekymret for, at vi nu klarer vi 2030-målene på en måde, der så hindrer os i at nå 2050-målene, eller i at komme videre. Fordi det, der skal gøres efter 2030, hvis der ellers skal være nogen som helst troværdighed i det, der nu nærmest er enighed om, at vi skal være CO2-neutrale og fossilfri i 2050, hvis det skal nås, så skal vi meget længere end det, som vi er forpligtet til af kommissionen, eller os selv, da det blev besluttet i 2030. Og sidste år, der fremlagde regeringen altså 38 initiativer, der skal bidrage til, at Danmark når sit EU-klimamål i 2030. EU-kommissionen savner jo så tiltag i byggesektoren for at øge omkostningseffektiviteten. Der kræves også en præcisering af planlagte transportpolitikker, og desuden ønsker EU klarhed over, hvordan ambitionerne for renere og mere effektiv transport og køretøjer nås. Og så har vi her i Danmark et halvt år til tilføj og rette op på klimaplanen. Hvad sker der, hvis vi ikke gør det inden for et halvt år? Okay, så er der nogle procedurer. Nu er der jo et kommissionsskift undervejs. Så hvis man nu er en lidt kynisk regering, så kan man godt spille lidt på det og sige, okay, altså, vi har god tid, fordi inden den næste kommission, det er jo den, der er der om et halvt år, inden den overhovedet finder sine ben, så er der gået yderligere nogle måneder. Men hvis der skal være nogen troværdighed i, at alle partierne her op til valget har talt så stærkt for klimaet, så burde en ny regering, uanset hvem det så bliver, eller hvor bred den bliver, så burde de kalde Folketingets partier sammen og sige, nu skal vi prøve at få skaffet den bredest mulige enighed om noget, der bare delvis svarer på alt det, vi har lovet op til valget. Og det er netop de konkrete ting. Det er for det første, at vi prøver at få en plan for, hvordan vi får en bæredygtig opvarmning i hele bolig- og bygningssektoren, fordi der er en stigende enighed om, den skulle have været kommet for længe siden, men nu er der ved at komme en enighed om, at alt den der biomasse, vi importerer, den er hverken bæredygtig eller CO2-neutral, så den skal vi af med igen. Mm. Man burde være enige om nu, at vi skal have en strukturel ændring af hele energisektoren, hvor vi får meget mere el ind, og det vil sige, at vi skal også producere mere el. Og hvordan skal det ske? Det nytter ikke noget, vi sidder og fedter med, om der nu er lidt færre eller lidt flere procent vindenergi i det nuværende elforbrug, fordi hvis det fremtidige elforbrug skal være dobbelt så højt, det er altså nok det bedste bud på det, så er det jo det, vi skal måle det imod. Det er ikke de 35 terawattimer, vi bruger nu. Og så på transportområdet, der er det også rigtigt, at der kunne så i øvrigt, hvis den kommende danske regering har lidt hår på brystet, så kunne den godt spille tilbage til kommissionen og sige, at vi har faktisk brug for, at kommissionen kommer med et udspil på det der område, fordi transport er jo ikke noget, vi beslutter som her i den her beskedne lille ø, hvis man kan kalde det sådan. Fordi vores biler kører over hele Europa, vores biler bliver produceret i Europa, og især når det kommer til lastbilerne, den tunge trafik, og vi både kommissionen og den danske regering og den danske offentlighed lever med en eller anden forestilling om, at nu er det en national opgave at sørge for, at vi får de elektriske biler på gaden. Det er rent vrøvl. Vi taler med Jørgen Henningsen. Det er en anden mand. Jørgen Henningsen, som du er seniorrådgiver, du har beskæftiget dig med det her i mange år, og du er medstifter af den grønne tænketank Concito, arbejdet med klima siden 1989. Og vi taler med dig, fordi at EU-kommissionen har kritiseret Danmarks plan for at være for ukonkret. Men når jeg står og kigger ned over den her plan, altså de 38 initiativer, som regeringen har fremlagt, og som skal bidrage til, at Danmark når sit EU-klimamål i 2030, så virker det bare ret konkret. 1. Stop for salg af nye diesel- og benzinbiler i 2030. Men det giver jo ingenting til 2030. Jeg vil bare lige sige et par af dem. Altså, det er jo sådan meget, meget konkret. Slut med udledning af CO2 og luftforurening fra busser i 2030. Ren luft i store byer. Miljøzoner skal indføres. Så er der et punkt 12. Benzin og diesel skal ud af taxadriften inden 2030. Der er et punkt 13. Fordele for grønne taxaer. Så er der højere skrotpræmie til gamle biler. Det skal være slut med NOx-snyd. Ny asfalt på statens veje, der er klimavenlig, biobrændstof i benzin og diesel, mere miljøvenlig, krydstogsturisme. Men er det ikke alle sammen mål? Altså kritikken er vel, at vi ikke har en plan for, hvordan vi opnår de mål? Ja, det er det, jeg skulle til at sige. Det er meget... Delvis er det det, men alle de der ting, det hjælper jo fedt på vores forpligtelse i 2030, hvis vi i 2030 forbyder nye benzin- og dieselbiler, fordi det virker jo først efter 2030. Kommissionen har fuldstændig ret i, at der er alt for meget luftighed i det, der cirkulerer for øjeblikket, og det er både de der planer, og så er der jo i øvrigt altså nu kommet frygtelig meget symbolpolitik ind i det, fordi nu snakker man så om afgifter på de røde bøffer, uden at der er nogen, der tør sige, at de danske køer, de er her først og fremmest for at producere mælk til smør og ost og den slags ting. Og oksekødet, som kommer, når de ikke længere producerer nok mælk, det er sådan en slags affaldsprodukt. Og hvis vi skal være effektive over for den del af landbruget, så er det mælkeproduktionen, vi skal have fat i. Men det går jo ikke. Det kan man jo ikke sige til befolkningen. Så derfor er det meget nemmere at tale om de røde bøffer. Og det der med flyafgifterne, det er lidt det samme, at vi kan godt lægge flyafgift på til Karup og Aalborg, men i forhold til mængden af den flyvning, vi er involveret i som danskere, så er det under en promille eller en procent. Så kommissionen har ret i, at der er alt for meget af det, der blæser i vinden. Jørgen Henningsen, vi kan jo blive ved med at tale om det her, fordi det er så spændende. Vi har diskuteret hele morgenen, har vi haft forskere på, vi har haft lyttere på, fordi der er flere forskere, der siger, jamen, altså, i virkeligheden, det største klimaproblem, vi har, det er overbefolkning. Og enhver, der siger det, skal jo så også komme med et bud på, hvad er der så egentlig af mulighed for, at vi bliver færre mennesker på jorden. Prognoserne siger 2 milliarder i 2030, som jo er det samme årstal her, som kommissionen. Nej, 2050, undskyld. Jeg, ja. 2 milliarder flere. Ja. Overbefolkning er det største problem. Hvad er egentlig din holdning til det? Og hvordan ser du, at vi får gjort noget ved det? Altså for det første, de der ekstra 2 milliarder, dem har vi diskuteret, siden jeg startede i 1989. Så derfor så vil det ikke meget nyhedsværdi i, at der nu er nogen, der siger det igen. Nej. Det der problemet er, det er jo ikke alting, som er vigtigt, bare fordi det er rigtigt. Fordi problemet er jo, at der er jo ingen, der har et rimeligt bud på, hvordan vi hindrer eller reducerer befolkningstilvæksten i de lande. Jeg hørte også listen af dem, og det ene af det vestlige land, det var USA, alle de andre lande, det er udviklingslande. Og det har vi jo vidst i vores udviklingspolitik i årtier, og der er ikke nogen gode løsninger på det. Og så må man jo sige, nu var det jo ikke det, jeg var inviteret ind for at kommentere. Nej. Men altså, hvis vi skal diskutere forholdet mellem kommissionen og Danmark, så er det ikke der, vi finder løsningen. Men de der mennesker, der nu igen har gjort opmærksom på det, de har ret i, måske i virkeligheden ikke først og fremmest de ekstra 2 milliarder, der kommer, men mere det, at der rykker 2 milliarder mennesker fra fattigdom op i middelklassen. Fordi det er middelklassen. Mm. Altså, de fattige, de udleder ikke ret meget. Så det er middelklassen, og så er det de der stinkende rige, som jo simpelthen smider om sig med alt muligt og tilsvarende CO2-udslip. Det er dem, vi skal have fat i. Så det er en vigtig diskussion, men det er efter min mening og erfaring en diskussion, som er frygtelig svær at køre frem til et punkt, hvor man kan se, at man kan gøre noget ved det på en måde, der tæller. Bør jeg så lade være med at få børn? Nej, selvfølgelig bør du heller ikke lade være. Du bør heller ikke lade være med at flyve. De der ting kan ikke løses af den enkelte. De kan kun løses, hvis der kommer de rigtige politikere på banen. Altså, og jeg er lige ved at sige, det er nærmest lidt skadeligt, hvis der er for mange, der kommer til den opfattelse, at det drejer sig om en personlig indsats. Den personlige indsats er rigtig god, hvis den betyder, at der bliver flere og flere i befolkningen, der, fordi de nu bliver optaget af det her, så siger, nu må vi fandme stemme på nogle politikere, der er seriøse omkring det her, i stedet for alt den her luftige snak, Så ja, nu er jeg jo så gammel, så det, jeg kan gøre i resten af mit liv, det betyder ikke ret meget. Men selvom jeg havde været lidt yngre, så ville jeg stadigvæk have sagt, at det er fint, at der er nogen, der går forrest og vil gøre noget, men vi andre skal ikke lade os bilde os ind, at det er der, løsningen skal findes. Løsningen kan kun findes, hvis der kommer de rigtige politikere. Jørgen Henningsen, en fornøjelse at have dig i studiet. Tak, at du kom. Selv tak. Du er seniorrådgiver i den grønne tænketank Concito og altså arbejder med klima siden 1989. Dette er Radio 24/7. Ja, jeg kigger lige ud i regien og ser, om vi skal have et nyhedsoverblik. Det får vi vist lov til at springe over, Ida. Jeg har det faktisk heller ikke. Nej. Men så man nu skal det handle om de gule golfbolde? Ja, man kan lytte med 9:00, så bliver man opdateret. Fordi vi har altså en historie, som synes jeg virkelig, virkelig presser os på. Det er nemlig, som Ida siger, de gule golfbolde. Kender du noget til golfboldene? Ja, i Nakskov. Ja? Ja, selvfølgelig gør det hører vi alle sammen om. Ja. I Nakskov har over 10 personer simpelthen opdaget en gul golfkugle i løbet af de sidste par dage. Og de bliver altså kastet, de her gule golfkugler, mod folk i Nakskov, biler i Nakskov og huse i Nakskov. Og det er også blevet meldt til politiet. Og vores reporter Anton Ringdal har været på sagen og sat sig for at undersøge, hvad søren sker der med gule golfbold i Nakskov. Simone. Hej Simone, du taler med hey. Anton Ringdal. Jeg er journalist inde ved Radio 24/7. Ja. Og jeg sidder og læser lidt om et lille mysterie, der jo foregår lige nu i Nakskov. Ja. Kan du regne ud, hvad det er? Om jeg kan regne ud, hvad det er? Ja. Ja, med de golfbolde der. Ja, præcis. Ja. Og nu jeg står lige og skal anrette noget mad til nogle gæster. Hvis du kunne ringe om en time, så ville det passe bedre. Hej, hej. Og det, du lytter til lige nu, det er en true crime, der hedder De Gule Golfkugler. Og det handler om et mysterie i Nakskov, hvor en grå bil kører rundt og kaster golfkugler på mennesker og på biler osv. Jeg prøver at finde ud af, hvem der er blevet ramt, og hvem det er, der kaster kuglerne, og hvor de har dem fra. Vil du ikke fortælle, hvad du har oplevet? Jamen, søndag morgen opdager jeg den her gule golfkugle, som sidder i min bagskærm med at kobanger på bilen. Og jeg bliver selvfølgelig meget overrasket over, at den sidder der. Men jeg havde hørt om det om lørdagen på min arbejdsplads, hvor folk havde, hvor mine kollegaer havde fortalt om, at de havde set på Facebook, at der var nogen, der havde lavet opslag om gule golfkugler, der blev kastet. Nogen kører forbi en bil, og så bliver der kastet golfkugler, og en var blevet ramt på låret. Så da jeg ser den her golfkugle, så tænker jeg, åh nej, nu er jeg også blevet ramt af det her fænomen. Fordi sådan som at kuglen den sidder, så er det lidt utænkeligt, at den er kastet. Altså, kan der ske noget ved, at golfkuglen sidder der? Nej, ikke andet end min bagskærm, den er også revnet, og sådan, fordi de har mast den ind, ikke? Det var det egentlig en mærkelig drengestreg. Altså bare at ligge kuglen forsigtigt på kofangeren. Det synes jeg. Det, der er mere foruroligende, det er, at der er nogen, der kører rundt og kaster de her golfkugler. Ja, det er det. Ja, du taler med Anton. Jeg leder efter den Henrik Petersen, der har fundet en golfbold. Ja, det er ikke lige mig. Det er ikke dig? Nej, Kender du noget til golfboldene? Ja, i Nakskov. Ja. Ja, selvfølgelig gør det. Det hører vi alle sammen om. Nå, så det er noget, man går og taler om i Nakskov? Meget. Hvis jeg siger golfbold, hvad siger du så? Så siger jeg, at der kører nogen rundt i en sølvgrå bil i Nakskov, hvor kaster bolde i vinduer og biler, og nu var det så vores campingvogn, der blev ramt. Så du har... Golfbolden, den lå ude på vejen. Prøv at beskrive, hvad der skete. Det var lørdag aften, vi sad inde i stuen, og så vi har jo døre og vinduer åbent, fordi det er så varmt. Så lige pludselig, så kom der et ordentligt knald, så siger min mand, hold op, det er nogen, der kører stærkt, så tænkte jeg, jeg hørte ikke motoren. Og så dagen efter, der så vi, at der lå en golfbold ude på fortovet, og der er to store buler i campingvognen. Hvorfor er det lige golfbolde, tror du? Jeg har ikke selv læst, jeg har hørt, at der har været indbrud ude på Halsted Golfklub, hvor de har kørt rundt i nogle af deres maskiner og stjålet golfbolde lige. Jamen, jeg siger tak, fordi du vil fortælle det. Jamen, det var det så lidt. God dag. Nu vil jeg prøve at ringe til Halsted Kloster Golfklub for at høre, om det er rigtigt, at de har haft indbrud. Er I kæft mig, Madsen? Ja, hej, du taler med Anton Ringdal. Jeg er journalist inde ved Radio 24/7. Ja. Og jeg ringer, fordi jeg vil høre, om jeg måtte lave bare lige et hurtigt optaget interview med dig omkring golfkuglerne i Nakskov. Ja, men nu ved jeg ikke så meget om det, for jeg sætter ned ved Gardensø lige i øjeblikket. Jeg har kun fået nogle mail hjemmefra. Okay. Hvad skriver de på mailsene? Jamen, de har bare skrevet, at de har fundet nogle golfbold rundt om i byen. Og så har jeg fået at vide, at der er nogen, der har været ude på vores driving range og kører med vores boldopsamler. Så går det ud fra, at det er dem, der har taget boldene med ind til byen, og så morer sig med dem. Så de og jeg har anmeldt det til politiet. Så de har kørt rundt på jeres golfbaner og samlet golfkugler op? Ja, ind på vores øvebane, ikke? Det der her en driving range. Hvor mange bolde vil man kunne finde på sådan en bane der? Ja, på driving range, der ligger vel 4-5.000 eller sådan. Så det er jo et ordentligt lager, de kan have skrabet sammen? Jamen, det, jeg ved ikke, hvor mange de har taget af dem jo. Nej, det kan I ikke se. Det kan vi ikke se, så skal vi hen og tælle dem op, og det kan vi jo slet ikke, eller? Goddag, Anton. Goddag. Jamen, lad mig høre, hvad du har oplevet. Jeg kommer ned til bilen klokken 4:15 om morgenen, torsdag morgen, og skal på arbejde, og så er baggrunden jo smadret. Der var et hul på, jeg er lidt større end golfbold, du ved ikke, men jeg kan ikke finde nogen golfbold. Men det lignede, at det var en golfbold, der havde parkeret det? Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Jeg kan heller ikke se, hvad fanden det ellers skulle være. Altså, det er sådan en rimelig stille vej, jeg bor på. Jeg blev lidt tosset, du ved, men så kørte jeg på arbejde, så jeg kan jo ikke gøre så meget ved det. Hvem tror du, det er, der render rundt og kaster golfbolde? Det er nogle unge mænd i en Citroën C5, umiddelbart. Nå, det har jeg simpelthen fundet ud af. Der har set både bil og nummerplade, umiddelbart. Okay. Så nu skal de bare findes, de der små snotunger. Hvorfor tror jeg, at det er dem? Jamen, måske også bare spørge, hvad jeg siger, ikke? Men jeg har selv været ung engang, og jeg har nok selv lavet ting lignende, vil jeg sige, under kedsomhed. Og jeg er vokset op ikke lige så kedelige steder som Nakskov. Så altså, man bliver dum af at være sådan nogle små steder. Det gør man altså. Jeg er ked af at sige det. Jeg siger tak, fordi du vil tale med mig. Det var så lidt, Anton. Du må have en god dag. Tak i lige måde. Hej. Tak for det. Hej igen. Og her der slutter kæden af spor så for mig. Jeg har fået nummerpladen på en grå Citroën, som angiveligt skulle være den, som golfbanden kører rundt i. Og så har jeg talt med en hel del, der også har oplevet at blive ramt af golfkugler, eller få smadret deres biler af golfkugler. Men en stor del af dem, de ønsker ikke at fortælle om deres oplevelser. Men de har meldt det til politiet, så nu må vi se, hvad der sker i Nakskov. Det var Anton Ringdal, vores reporter, Knud. Det her, det var vel, altså, det lugter da af en serie. Jeg synes, det er helt vildt, det der. Han ender jo med at sige, Anton, at det er første gang, jeg også hører det, skal lige siges, at han har nummerpladen. Ja. Altså, betyder det så, at der kommer en afsnit 2, hvor han prøver at opsøge dem, der har den bil? Ja, det kan man jo ikke rigtigt, fordi du ser nummerpladen på en bil, kan du jo ikke finde ud af. Så kan du ikke lige ringe ind til politiet og sige, må jeg lige vide, hvem der har den nummerplade? Nej, klart. Det bliver svært. Men altså, men måske, man skal ikke undervurdere Anton Ringdal. Han kan da sidde i Nakskov og holde øje med. Jeg skulle lige til at sige, han kan sidde med sin lille bog og så se, hvornår den kommer. Jeg vil ikke afvise, der kommer en toer i det her. Det vil jeg altså ikke. Uanset hvad, lyder det bare ufatteligt dumt at kaste golfbold igennem biler. Og også pisse farligt. Jo. Det er faktisk også blevet anmeldt til politiet. Vi har ikke kunne få en kommentar fra Sydsjællands politi. Men TV2 Øst siger, at de altså har fået 4 anmeldelser politiet. Og hvis man vil se, hvordan det ser ud, når de der gule golfkugler er blevet kylet ind igennem vinduer og biler og sådan noget, så er der altså en Facebook-side ved navn Nakskov, hvor man simpelthen, altså det er sådan en Nakskov-Facebook-side, og der kan man se, at golfkuglerne bliver diskuteret i stor stil, og der er altså billeder af de her kugler, som folk finder i haver og garager, og hvad har vi? Og det er også, altså vi har ikke fået bekræftet, at det rent faktisk er nogle drenge i en Citroën, der smider med de her golfkugler, men den information stammer også fra den her Facebook, hvor man kan se billederne af de skader, der er sket. Du lytter til Radio 24/7. Så havde vi jo en ret opsigtsvækkende historie i går, Ida. Den kom frem, det var jo ikke vores, den kom frem. Altså, at en systemfejl kan have givet forkerte domme til kriminelle i op til 7 år. Og det er altså en fejl i de teleoplysninger, som jo selvfølgelig er en vigtig del af bevisførelsen i en retssag. De kan jo for eksempel sige noget om, hvor et menneske har været på et givet tidspunkt. Mm. Ja, der har simpelthen været fejl i, og det kan betyde, at der er afsagt forkerte domme, og ja, det kan være folk, der er uskyldigt dømte på grund af de her fejl, men det kan altså også være gerningsmænd, som simpelthen muligvis er gået fri. Og hvad betyder det så, altså det handler om en fejl i de teleoplysninger? Altså hvad er det for en konkret systemfejl, der har været? Måske kan du hjælpe os med at svare på det, Anders Kjærulf. Godmorgen. Godmorgen. Du har jo været her på kanalen på programmet Aflyttet. Kan du forklare, hvad det er for en systemfejl? Altså jeg ville ønske, men hvis jeg kunne sige det, så tror jeg, at det ville være glade mange steder rundt omkring i Danmark. Men det, der er sket, det er jo, at der er jo ikke noget galt med selve de data, som man har fået ind. Dataen, de kommer fra teleselskaberne, og de bliver normalt brugt, de her data, til at lave regninger med og til at, ligesom at forbedre telenetværkerne på forskellige vis. Politiet har så siden 2007, og Rigspolitiet og Justitsministeriet har sagt, at vi skal bruge de her data til at kunne finde folk til det her logningsbekendtgørelsen og bruge dem i retssager. Og vi vil gerne have dem i et eller andet format, så vi kan bruge dem i retssager, så vi ligesom kan sætte op et regneark og sige, at den og den, han var på det sted på det tidspunkt, at han ringede til ham og ham. Problemet med det har tilsynsstæpperne har sagt, at det mener de ikke er deres opgave. Så derfor så har de sagt til politiet, at vi vil gerne aflevere de data, vi har, men I skal selv oversætte dem. Og det har de så haft et program til at gøre. Og det program har åbenbart nogle fejl. Hvad der er sket inde i det, og hvad det er, det for nogle fejl, de laver, det kan vi ikke rigtig få noget at vide om. Det er sådan relativt uklart, hvad det er for nogle data, der er forsvundet. Det går man må gå ud fra, at vi får et klart svar på det hen over tid. Men lige nu ved vi faktisk ikke skid om, hvad det er for nogle ting, der er gået galt her. Andet, at man regner data om, altså nogle rådata, som egentlig er lavet til noget andet, om til noget, som man så kan bruge i en retssag. Okay, det er derfor, det bliver lidt ukonkret, fordi det er jo klart, at de oplysninger, der kommer fra teleselskaberne, de er jo fra de master, hvor ens telefon som fanger noget forbindelse, så de er korrekte. Men hvordan de så er blevet omsat, altså, og hvad for nogle fejl, der så er opstået, og hvad det kan betyde, det ved vi sådan set ikke. Altså, vi ved ikke, om min telemast, hvis alle mine oplysninger fra min mobiltelefon er blevet lavet om i det her program hos politiet, altså, hvad der så er kommet ud i den anden ende. Nej, det ved vi ikke noget om, og det jo altså handler om, man siger, det er klassisk, det er en big data-fejl, kan man sige. Altså big data er jo typisk noget med, at man samler en masse data op, som egentlig er lavet til noget andet, og så omformer man til et eller andet formål, man har. Altså, og det er virkelig det, der er sket her, det er, at man, altså, hvis vendte dem rundt, og så sagde politiet kom og sagde, vi har brug for, at du installerer et program i din telefon, så jeg hele tiden ved, hvem du ringer til, hvem du sms'er til, og hvor du er henne imens. Så tror jeg nok, de fleste danskere ville flippe ret meget ud og sige, ikke tale om, det sker der ikke henne i min telefon. Så det, man har gjort i stedet for, fordi man gerne vil have de her data, man vil gerne vide, hvem du ringer til, og hvor du er henne imens, og hvem du sms'er med, og hvor du er henne imens. For at kunne gøre det, så siger man sådan, så skal vi have alle de her data i teleselskaberne, og så skal vi så have dem oversat, så vi bagefter kan få det, vi gerne vil have. Så man har løst det sådan lidt på, det er lidt ligesom Facebook, når de går og siger, at vi slår bare en platform til rådighed, hvor I kan kommunikere, og så ligger de så og høster en masse data bagved. Men jeg tror måske, Facebook er lidt dygtigere til det her, end politiet har været i det her tilfælde. Og jeg må også sige, jeg har svært at forestille mig, hvordan de her fejl kan have betydning i sager. Altså lad os tage en sag, kunne være, at et bandemedlem er blevet dømt for at afpresse en butik, og så i retssagen kan man se, at forsvarsadvokaten siger, jamen han har ikke befundet sig på den her lokation, vi kan se på data, han faktisk har befundet sig i en anden by, og dermed kan det ikke være ham, der har afpresset. Altså hvordan kan den her behandling af de her data komme med, frem til et andet resultat, end at man har været, hvor man har været? Altså, kan du svare på det? Jo, jeg kan svare på del af det i hvert fald, fordi problemet er, at telefonerne, altså vores mobiltelefoner, de virker simpelthen hele tiden og søger efter det stærkeste signal. Og de skifter nogle gange flere gange i minuttet og flere gange i sekundet mellem master. Og det, der nogle gange også kan ske, det er det, der hedder et mastespring. Det vil sige, at den kan faktisk, altså din telefon kan godt, de kan sove og connecte til en mast, der måske er 50 meter væk fra, hvor du er. Men så kan det være, at den finder en anden mast, som er kraftigere, som ligger, der har været en enkelt sag faktisk med en mast, der lå 30 km væk, som den så connectede op til alligevel et kort øjeblik. Og det vil så sige, hvis lad os nu sige, der sker et eller andet i nærheden af den mast derovre, fordi det er den måde, politiet bruger det på i ret store og mange tilfælde, det er, at man laver det, der hedder den mastesug. Og det vil sige, at man, det er ikke et spørgsmål om, at man ligesom har anholdt nogen på et sted, som så, eller at der er sket noget i et eller andet bestemt sted, og man så, at nogen, der siger, at de var der ikke. Det her er et spørgsmål om, at der er sket noget et sted, og så støvsuger man alle oplysninger om, hvilke telefoner, der var i området på det her tidspunkt. Og de telefoner, der så virker mest sandsynlige, at det måske var dem, der havde noget med det at gøre, det er så dem, man tager ud og gerne vil snakke med, og gerne vil have flere oplysninger ud af. Så jo, det kan faktisk godt betyde, at nogle gange, så kan du faktisk godt risikere at blive placeret et sted, hvor du virkelig ikke er. Okay. Fordi din telefon bare skifter plads. Det forstår jeg faktisk godt. Der er så noget, jeg godt kunne tænke mig at vide, fordi vi journalister vil jo altid gerne vide, hvis skyld er det her, ikke? Vi ved så, at politiet gerne vil have de der data, man sætter et program til at oversætte det. Er det så en halsnu betjent, der har siddet og lavet det her program, eller er det et, de har købt ude i byen? Altså, det har været, som jeg har kunne læse mig frem til, så har der været faktisk en dansk, universitetsmand, som i forbindelse med andre ting, har i hvert fald lavet prototypen på oversættelsen af de her data, og har indgået i samarbejde med politiet, og senere ind med at arbejde for politiet i en længere periode. Han er pensioneret nu. Han har i hvert fald lavet første udgaven af det. Og det, man sagtens skal forestille sig, det er sådan nogle programmer, de har det jo med at knopskyde, når de så skal bruges i alle mulige andre sammenhænge, eller i forbindelse med noget andet system, politiet får bagefter. Politiet har i øjeblikket et helt nyt system, hvor de skal til at køre de her data ind i os. Og så kunne man sagtens forestille sig, at man får lagt så mange lag på et eller andet tidspunkt, at tingene holder op med at virke. Så det er noget, de selv har lavet inden for politiet. Okay. Tusind tak, Anders Kjærulf. Ja, selv tak. Og lad os tale med dem, som det her, det jo i princippet kan have haft stor betydning for. Det er dig, Mette Gritz Dage. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er forsvarsadvokat. Altså, det er, hvis man lige har talt for radioen, det her, det er historien om en systemfejl i de teleoplysninger, som ofte er en vigtig del af bevisførelsen i en retssag. Da de for eksempel jo kan sige noget om, hvor et menneske har befundet sig på et givet tidspunkt. Og det kan jo betyde, at der har været afsagt forkerte domme. Vi hører lige Anders Kjærulf forklare her, at selve oplysningerne fra teleselskaberne har været korrekte. Det er sorteringen, bearbejdningen af data hos politiet, som simpelthen har haft en systemfejl. Er du kommet i tanke om nogle eksempler på sager, hvor der er blevet brugt netop data fra telefoner, hvor du tænker, der bliver vi altså nødt til at kigge på den her sag igen? Jamen, det er jeg da. Men det, der er problemet, det er, at vi taler jo om sager gennem de sidste 7 år, og der er jo kørt utrolig mange sager med teleoplysninger gennem min advokatvirksomhed de sidste 7 år. Så det er jo fuldstændig umuligt for mig at huske alle de her forskellige sager, hvor det kan være relevant. Men hvis jeg bare ser sådan inden for den seneste periode, om jeg har haft nogle sager, hvor det der kan have haft en betydning, så kan jeg komme i tanke om flere. Og det er jo også derfor, at jeg allerede i går har skrevet til anklagemyndigheden, at jeg sådan lige umiddelbart i hvert fald ser en sprit ny sag, hvor vi skal have det undersøgt hurtigst muligt, om der har været en fejl i den sag. Hvad er det for en sag? Jamen, det er netop en sag med nogle bandemedlemmer, som er blevet dømt for at have afpresset nogle bordeller. Og i den sag, der var teleoplysninger en meget, meget central del af bevisførelsen, og det var også helt afgørende for rettens vurdering af skyldspørgsmålet. Så det er klart, at det er der, jeg tænker, den er vi simpelthen nødt til at lige have undersøgt, fordi jeg har en klient, der sidder ude i fængslet nu og afsoner en dom på 3,5 år. Han har selvfølgelig også hørt om det her, og vil jo enormt gerne have at vide, om det kan have haft en betydning for hans sag. Det kan være, at det slet ikke er tilfældet, men selvfølgelig har han krav på, at det blev undersøgt. Og du siger, at det havde afgørende betydning. Var det så sådan et spørgsmål om, at han sagde, jeg har ikke været der? Og så siger de i anklagemyndigheden, jo, det har du, for det står her på din telefonliste. Eller hvad var spørgsmålet? Hvorfor var det vigtigt? Altså, det er sådan meget forenklet sagt. Det bliver nok lidt omstændigt, hvis jeg skal forklare sådan nærmere omkring hele sagen her nu, ikke? Men det afgørende i den sag for dommerne, det var simpelthen, at teleoplysninger i et vist omfang understøttede, at de tiltalte kunne have været i eller omkring gerningsstederne, og også med deres indbyrdes kontakt. Så derfor blev det her teleoplysningsbillede helt afgørende i den sag. Kan du komme med andre sådan eksempler på sager, hvor at man netop har brugt teleoplysninger? Altså teleoplysninger bliver brugt i rigtig mange retssager i dag, og det er ikke kun de store komplicerede narkosager eller bandesagerne. Det kan akkurat lige så vel være en helt banal indbrudssag, hvor en teleoplysning ligger den sigtede fast på gerningsstedet eller i området omkring gerningsstedet. Det kan også være, at teleoplysningerne viser, at man ikke kan se, at der er aktivitet på hans telefon. Og så siger klienten måske til mig, at jeg kan ikke have begået det indbrud, fordi jeg var på Bornholm den dag, og indbruddet var i Skagen. Mm. Og så må jeg jo bare sige til ham, ved du hvad, det kan vi altså ikke se på din teleoplysning, og det virker jo mærkeligt, hvis du ikke har haft en telefon med på Bornholm. Og det kan jo i virkeligheden være, fordi at den teleoplysning, den ikke er med i sagen på grund af den her systemfejl. Så måske har manden været på Bornholm, men den her linje, den er faldet ud rundt politiets fejl, og det er jo en katastrofe. Mette Gris Dage, I forsvarsadvokater vil jo tit gerne fremstille jer som nogle altruister, som ligesom bare kæmper for retfærdighed, og alle har ret til en god forsvar sådan noget. Faktum er vel også, hvis det her skal gennemgås igen, så klinger der velklingende mønt hos dig, fordi så får du som advokat en masse flere penge. Der tror jeg, du tager fejl, for det er jo ikke mig, der skal gennemgå det igen. Så vidt jeg har forstået, så vil det kunne være, der var nogle af sagerne, der skulle gå om, og så får du penge igen. Ja, det har du ret i. Men altså, hvis det er sådan, at en af mine sager skal gå om, så får jeg penge for den. Men må ikke, jeg havde en anden sag på den dag, så jeg synes at begynde at gøre gældende, at det her, at forsvarsadvokater er ude og buller her, fordi det her, at de har et eller andet økonomisk incitament til det, det må jeg sige, det synes jeg godt nok er langt ud. Det er første gang, jeg har mødt med det argument. Ja, ja, men nogle gange stiller vi jo spørgsmål, som ingen andre gør. Og, det, og nu har du argumenteret for din sag, og du har fået lov til at sige, at det ikke sådan, det hænger sammen, siger du. Tusind tak for det, Mette Gris Dage. Tak selv. Godmorgen. Og god dag. Ja. Det bliver godt nok spændende at følge med i, hvordan at det helt de vildt, vil det gennemgå 10.000 sager. 10.000 sager over 7 år. Nå. Astronomisk højt tal. Ida, okay, vi har gode ting til sidst. Det har vi netop. Ja. Hadprædikantlisten. De konservative, de kræver svar på, hvorfor tre af de såkaldte hadprædikanter nu har fået fjernet deres indrejseforbud til Danmark. Det undrer mig, at de er røget af, uden at vi bliver orienteret om det. Altså, vi plejer at blive orienteret om, når folk kommer på listen. Så det, der gør mig nysgerrig, jeg ved kun fra jer, at de er kommet af listen. Ikke? Ja, som vi fortalte i går, så er yderligere to personer pillet af Udlændingestyrelsens liste over såkaldte hadprædikanter. Dermed er listen nu helt nede på kun 16 navne. Det går ikke så godt for den der liste. Og det var Nasser Kader, der gerne ville have svar her om, hvorfor bliver folk pillet af og deslige. Vi har også spurgt Enhedslistens Rosa Lund. Hun ville fuldstændig afskaffe den her hadprædikantliste. Hun har dog ikke svare på, om det er noget, man ligesom vil bringe op. Nu har man jo faktisk muligheden. Nu sidder man og forhandler med Mette Frederiksen. Der kunne man jo godt spille ind og sige, hov, den der liste, den er vi godt nok træt af. Men det vil Rosa Lund ikke lige svare på, om hun vil. Men først, lad os lige høre Nasser Kader. Det er sådan, at vi har jo ikke fået indsigt i myndighedens begrundelse for at pille folk af. De har tilsvarende ikke ændret holdninger, de her personer, det sagde islamforsker Niels Valdemar Vinding, der sætter spørgsmålstegn ved, om det så var en fejl, at de kom på listen til at starte med. Nasser Kader er jo en svoren tilhænger af denne her liste, så hvad siger han til, at folk nu er blevet fjernet af den uden en begrundelse? Nasser Kader. To mere er røget af denne her sinds meget berømmede hadprædikant liste, hvor der engang var 19, men hvor man nu er nede på 16. Hvad siger du til det? Jeg kender ikke detaljerne. Jeg ved ikke, hvorfor nogen ryger ud, og hvorfor nogen kommer ind. Vi får ikke alle detaljerne. Vi bliver bare orienteret om, hvem der nu er på listen. Det bliver vi orienteret hver gang om os, der sidder i integrationsudvalget. Nu kommer der en ny på listen, men uden begrundelse. Men at nogen ryger ud, det er jeg ikke blevet orienteret om. Det er først nu, jeg hører, at der er to, der ryger ud. Ja. Der har været kritik af de her lister allerede nu, på baggrund af, at to ryger ud, uden der tilsyneladende er sket noget som helst nyt i det, de har sagt og gjort i fortiden. Hvad kan de overhovedet bruges til, de her lister? Altså, der er nogen, målet med listen var oprindeligt, at der er nogen, der gæster Danmark og holder oplæg eller prædikner i moskéerne og hisser folk op. De har generalieblad, der er dybt problematisk, og derfor har holdningen været holdt dem ud af landet. Ja. Hold dem ud af landet, og det bliver de jo så også, fordi de har indrejseforbud til hele Europa. Og nu vil Nasser Kader så ligesom høre, hvorfor er de her mennesker blevet pillet af listen? Og der er der jo så Enhedslisten, de mener, at listen den skal fuldstændig væk. siger Rosa Lund, men man vil altså ikke lige svare på, om man også vil bringe det op, nu hvor man jo rent faktisk ligger i regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen. Rosa Lund, hadprædikantlisten skrumper fra engang 19 til nu 16 af de her, som man kalder hadprædikanter. Vi har svært ved at finde ud af, hvorfor folk ryger, om man så må sige, ind og ud. Hvad synes du, der skal ske? Hvad synes Enhedslisten, der skal ske med de der lister? Jamen, hadprædikantlisten er jo i sig selv et ret stort indgreb i ytringsfriheden. Og derfor så synes vi faktisk, at den skal afskaffes helt. Jeg tager meget skarpt afstand fra de ting, som mange eller som de her mennesker, der er på den her liste, har sagt. Men den måde, jeg kan stoppe dem i at sige det på, er jo ved at møde dem med argumenter. Ikke ved at lave alle mulige underlige lister, som ikke rigtig kan bruges til noget. Så derfor så synes vi, at den her liste den skal afskaffes, og stemte også imod den, dengang det blev foreslået. Det er jo det, der hedder en ret hård kritik af listen. Ja. Og nu sidder jeg og forhandler regeringen. I skal jo ikke regering, men man forhandler med Mette Frederiksen om hendes regering. Vil I kræve den afskaffet, nu I alligevel forhandler med hende? Vi tager jo ikke forhandlingerne her i Radio 24/7, så det kan jeg ikke svare på. Den har jeg hørt så mange gange. Det er rigtigt. Men er det så ikke rigtigt nok, at nu har I chancen? Hvis den nogensinde skal afskaffes, så er det sådan set nu. For hun sidder og tænker på råderum og alle mulige ting og milliarder. Og så kan I bare sige på vej ud af døren, hov forresten, den der hadprædikantliste vil vi godt have afskaffet. Og så har man jo chancen netop nu. Nu er det jo sådan, at der er kommet et nyt flertal. Og det flertal, det kan bruges på rigtig mange måder. Og vi har heldigvis ikke kun de her uger til at ændre på tingene. Jeg hører dig sige, at I ikke kommer til at tage det med ind til bordet. Er det for småt simpelthen? Du hører mig ikke rigtig sige andet, end at jeg ikke kommer til at stå her midt i vandrehallen og tage forhandlingerne på Radio 24/7. Men det var jo noget med ytringsfriheden, hørte jeg dig sige. Det er jo stort. Det er jo stort. Det kan næsten ikke være større. Vigtigt. Det kan næsten ikke være større end penge. Så hvorfor egentlig ikke? Bare sige nu. Det tager vi med ind, og det kæmper vi for, når vi sidder alligevel og vrider armen, lægger armen med hende. Jamen, altså, jeg kan hverken sige, ja, vi tager det med ind, eller nej, vi tager det ikke med ind. Vi har sagt ret klart, at der er fire afgørende områder, hvor vi skal have indflydelse, og det er på klima og miljø, det er på, vi skal have mindre ulighed, det er på velfærd, og det er på en ordentlig behandling af de mennesker, der kommer hertil. Og mere kan jeg ikke sige. Ikke ytringsfrihed. Det kan jeg ikke stå her og sige noget om. Tak. Sagde altså Rosa Lund fra Enhedslisten, og det skal bare siges, der er altså afsat 11 millioner kroner om året til denne her hadprædikantliste. Ja. Knud, 8:54, vi bliver nødt til at nævne en lidt sjov historie. Ja. Det er jo Notre Dame. Ja. Da den brændte, så var alle jo ude at sige, vi vil gerne støtte med masser af penge, milliarder, altså blev jo kastet efter denne her kirke, som skulle genopbygges, og det var jo store prominente navne. Ja, det var de andet, det var bagmænd, nogle af dem, der står bag store modhuse, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, dem der står bag Kenzo og så videre, altså de var jo fremme i medierne og blærer sig med alle de her penge, de ville give. Og der var også lidt kritik af dem, fordi de gule veste råbte så tilbage. Hvordan kan I være så hurtige med pengepungen, når det handler om en kirke, men ikke når det handler om de fattige i Frankrig? Og nu er det så kommet frem. De her store modehuse, dem der står bag, der lovede alle pengene, de har ikke doneret så meget som en øre endnu. Ikke en flad bøjet femøre. Det er endda blevet bekræftet. Dem, der til gengæld har doneret, det er jo så folket. Ja. Der er blevet samlet. Altså lige nu, så arbejder 150 folk jo på genopbygningen, og der er allerede blevet samlet ret. Jeg ved ikke lige præcis, hvor mange der er, men hovedparten kommer altså fra borgere, og ikke fra de her store virksomheder, som jo ellers havde lovet, at de vil give en masse penge. Lad os da prøve at samle op på den historie i morgen og høre, hvad siger man til i Frankrig, at alle de milliardærer, der har lovet penge, de slet ikke har givet dem. Ja, det er en total grej omgang for dem, ikke? Sjov historie. Er det sjovt i russisk roulette i dag også? Det håber jeg. Vi skal tale om Speakers Corner, som er et forslag, der kommer fra Claus Riskær Petersen. Ja. Han synes, vi skal lave et hjørne, hvor alle de paludaner, der findes i vores samfund, de kan tage hen og råbe og skrige og sige, hvad de vil. Og så kan dem, der har lyst til at høre det, møde op. I stedet for, at vi skal bruge 100 millioner kroner på at sørge for sikkerhed og plads til, at sådan en som Rasmus Paludan kan rende rundt i alle mulige hjørner af Danmark og ja, forpeste folk. Og så er det ham, der kommer i studiet og fortæller om det? Og det gør han. Ja. Han kommer ind og uddyber, altså hvad med sikkerheden, hvad med trygheden der, kan det overhovedet lade sig gøre, kan man overhovedet få Paludan til at stille sig op på et speakers corner? Nu pointen er netop, at han stresstester os som samfund og politiet for at bevise den her påstand om, at hverken os som samfund eller politiet har styr på folk i de udsatte boligområder. Nå, hvad, jeg ved, at han vil argumentere for det, fordi det bryder lidt med forsamlingsfriheden. Derfor skal du lytte med 10.05. Ja. Og så skal vi tale om det her pigehold, svømmehold i Tingbjerg, som er kommet på alle slæber igen, fordi der er en far, der ikke kan få lov at se sin datter svømme. Det er den ene side af historien. Den anden side af historien er, at det er et skidegodt integrationsprojekt. Der er rigtig mange piger, der lærer at svømme, som ellers ikke vil få lov til at komme i svømmehallen. Og mange af dem lærer også noget om det danske foreningsliv. Og det er så gevinsten ved at lave de her hold. Og så er det så, hvilket argument skal veje tungest, hvilken del af det skal man fokusere mest på. Det kommer vi til at høre mere om. Og så til sidst skal vi tale ved... Prøv at sige, det er kl. 10.05. Okay.